NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 27 november. Het Rode Kruis zegt dat 2023 een recordjaar is voor rampen en conflicten. En Israël is bereid om de gevechtspauze te verlengen in de Gazastrook. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Israël wil de gevechtspauze verlengen als Hamas per dag zeker 10 gijzelaars vrijlaat, heeft premier Netanyahu gezegd in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Biden. Hij zei ook dat Israël de oorlog in de Gazastrook in volle hevigheid zal hervatten zodra de gevechtspauze definitief ten einde is. Eerder gisteravond zei Hamas al dat er gepraat kan worden over verlenging als Israël meer Palestijnse gevangenen vrijlaat. Gisteren werden 39 Palestijnen vrijgelaten uit de Israëlische gevangenissen en Hamas liet 17 gijzelaars gaan. Een van de gijzelaars die Hamas gisteren heeft vrijgelaten is ernstig ziek. De 84-jarige Alma Abraham moest na haar vrijlating meteen per helikopter naar een ziekenhuis. Een medische aandoening die ze voor haar ontvoering al had zou door gebrek aan behandeling zijn verergerd. Abraham is in levensbedreigende toestand opgenomen op de intensive care, meldt de Israëlische ziekenhuisdirecteur. Vanaf vandaag is er een landelijke strategie tegen kanker. Meer dan 100 organisaties hebben hun expertise gebundeld in het nieuwe Nederlands Kankercollectief. Ze lanceren de Nederlandse Kankeragenda. Daarin zijn 20 doelen vastgesteld over onder meer preventie, erfelijkheid en behandeling. Nederland was een van de weinige landen in de EU zonder nationale strategie tegen kanker. Mensen in Assen en het nabijgelegen dorp Rolde kunnen weer water uit de kraan drinken zonder het eerst te koken. Waterbedrijf WMD kwam vrijdag met een kookadvies nadat de E. coli-bacterie in het water was gevonden. Inmiddels zijn de leidingen weer vrij van deze poepbacterie. De Amerikaanse president Biden gaat niet naar de internationale klimaattop in Dubai die donderdag begint. Bij de vorige twee bijeenkomsten was hij er wel. Een anonieme bron in het Witte Huis zegt tegen de New York Times dat Biden de afgelopen tijd veel aandacht kwijt is geweest aan het conflict in het Midden-Oosten. En persbureau Reuters meldt dat Biden nog een drukke tijd wacht als vanaf januari in de Verenigde Staten de verkiezingsstrijd begint. Een Duitse priester die een jaar geleden werd ontvoerd in Mali is vrijgelaten. Hans-Joachim Lore werkte sinds 30 jaar in Mali en verdween in november vorig jaar uit zijn woning in de hoofdstad Bamako. Wie de Duitser had ontvoerd, waarom en hoe hij is vrijgekomen, is niet bekendgemaakt. De eerste schrijver Paul Lynch is dit jaar de winnaar van de Booker Prize, een van de belangrijkste prijzen voor Engelstalige literatuur. Lynch krijgt de prijs voor zijn vijfde roman Prophet Song, over een gezin in Dublin dat Ierland langzaam ziet veranderen in een dictatuur. Volgens Lynch is het geïnspireerd door nepnieuws, de oorlog in Syrië en de pandemie. De jury noemt de roman hartverscheurend. De Booker Prize levert auteurs veel internationale belangstelling op en Lynch krijgt 50.000 Britse pond aan prijzengeld. Het weer bewolkt en ook regen of motregen. Vanochtend natte sneeuw in Zuid-Limburg en later ook in het midden en oosten van het land. De temperatuur ligt dan rond de 0 graden, maar in Zeeland kan het nog 11 graden worden. Dus verkeersinformatie bij Antwaan. Goedemorgen. Goedemorgen Astrid. De ochtendspits is er vroeg bij. In ieder geval op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend. 4 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Het NOS Radio 1-journaal. 2023 is een recordjaar voor rampen en conflicten, dat zegt het Rode Kruis. 7 rampen werden bestempeld als een grote ramp en zo'n hoog aantal zag de noodhulporganisatie de afgelopen jaren niet. Dirkse Gaar is hoofd internationale hulp van het Rode Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen. Een recordjaar, hoeveel rampen zijn het in totaal tot nu toe? Tot nu toe hebben we als Rode Kruis noodhulp verleend aan getroffenen gedurende 138 rampen dit jaar. Dus dat is ongeveer 2,5 ramp. Of elke 2,5 dag dat er een ramp plaatsvindt. Dus het is echt ramp na ramp na ramp. Ja, en het jaar is nog niet eens voorbij. Welke springen eruit voor u als organisatie? Nou, met name het grote aantal. Wat je ziet is ook dat het warmste jaar ooit is. 96% van rampen is weer of klimaatgerelateerd. Hè. Dus als het warmste jaar ooit is, dan kan je zien dat je daar over eigenlijk de hele wereld een enorme impact ziet. Maar daarnaast waren ook bovengemiddeld veel aardbevingen. Hè. Denk aan de grote aardbevingen in Turkije en Syrië, in Marokko natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld in Nepal en in Afghanistan, waar vier grote aardbevingen waren. En daarnaast zijn meer mensen ontheemd dan ooit sinds de Tweede Wereldoorlog. Hè, met 110 miljoen mensen die hun huis zijn ontvlucht of binnen hun land of gevlucht naar andere landen. En dat zijn echt aantallen die we echt al heel, heel lang niet hebben gezien. Nee. En we proberen ook al natuurlijk hoop, noodhulp te geven aan miljoenen getroffenen. Maar zelfs voor een organisatie die gewend is om miljoenen mensen tegelijkertijd noodhulp te bieden, was het afgelopen jaar echt wel heel erg veel. En bijvoorbeeld die vluchtelingen, dat is dan weer vaak het effect van conflicten? Conflicten, maar ook aardbevingen, ook grote natuurrampen kunnen daarvoor zorgen. En wat me ook heel veel zorgen maakt, is dat er zijn natuurlijk een aantal rampen en conflicten, ook in de Oekraïne en het Midden-Oosten nu, die mensen natuurlijk heel duidelijk op hun netvlies hebben staan. Maar er zijn ook heel veel grote rampen die, omdat er zoveel tegelijkertijd plaatsvinden, die eigenlijk een beetje onder de radar blijven. En denk bijvoorbeeld aan het conflict in Soedan, waar meer dan 6 miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen, waar het land eigenlijk aan het imploderen is burgers vogelvrij zijn. Een ontzettende serieuze situatie, maar waar eigenlijk nauwelijks aandacht voor is in de media. En daar zijn er andere, hè, zoals in Afghanistan, waar al heel lang grote problemen zijn. Er was een grote orkaan Otis in oktober, die ontzettende schade aanrichtte in Mexico. Waar je ook eigenlijk, omdat er al zoveel andere rampen zijn, waar er nauwelijks aandacht voor is. En daarom hebben we Giro 881 geopend, om te zorgen dat we zoveel mogelijk hulp nu al kunnen bieden aan alle plekken waar mensen het nodig hebben. Maar we verwachten ook dat het komende jaar, met name vanwege klimaatverandering, en het is ook een El Niño jaar, waardoor je nog extra rampen kunt verwachten. Ja, omdat het nog warmer is. Vandaar dat we Giro 881 ook hebben geopend om daarvoor klaar te zijn. Wat betekent het voor een organisatie als het Rode Kruis dat het er zo ontzettend veel zijn? Het is ingewikkeld. Gelukkig zijn we een hele grote organisatie mondiaal. Hè, met meer dan 15 miljoen vrijwilligers. En de Rode Kruis in eigenlijk elk land ter wereld. Ondersteund door het internationale Rode Kruis. Dus we hebben gelukkig heel veel capaciteit. Hè, maar als er zoveel tegelijkertijd plaatsvindt, dan merk je toch dat dat ze niet alleen dat geld opraakt, maar ook dat mensen onder enorme stress komen te staan. Burn-outs, mentale problemen als je te veel ene trauma of ene drama naar het andere meemaakt en hulp verleent. Maar het meest belangrijke natuurlijk is dat veel mensen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben als het te veel tegelijkertijd is. Nee, dan moet je kiezen. Zeker. Dank u wel. Dirk Segaar, hoofd internationale hulp van het Rode Kruis. NPO Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur aandacht voor arbeidsmigratie, een van de thema's van de verkiezingscampagne. Volgens econoom Matthijs Bouwman gaat het aantal arbeidsmigranten de komende tijd toenemen. Ja, eigenlijk in principe wel. Economische groei brengt altijd nieuwe arbeidsplaatsen met zich mee. En de Nederlandse economie blijkt wel heel langzaam, maar blijft gelukkig nog wel de komende jaren groeien, is de verwachting. Maar ondertussen, door de vergrijzing, groeit de autochtone beroepsbevolking, het grond van Nederlanders, die groeit niet meer. Die gaat zelfs krimpen de komende 20 jaar door de vergrijzing. Dus ja, die combinatie van economische groei en het feit dat we zelf te weinig kinderen hebben gekregen vroeger, dat zorgt ervoor dat in principe wordt opgevuld met arbeidsmigranten. Vooral de PVV wil streng optreden tegen arbeidsmigranten. Volgens Bouwman zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Het zal indirect moeten als je het snel wil doen. En in mijn woorden een beetje een soort wegpestbeleid eigenlijk. Maak het ze maar moeilijk met vergunningen. Met je mag hier niet komen of je moet misschien weg. Of we gaan toch nog eens een keertje kijken naar welke subsidies je eigenlijk krijgt. Maar tref je dus wel echt die ondernemers. Met name in de glastuinbouw, maar ook bijvoorbeeld in de slachterijen, waar ook heel veel arbeidsmigranten werken. Die tref je wel, dus die zullen wel wat terug gaan zeggen. In het radioprogramma Pointer ging het over schulden. Na schatting zijn er nu meer dan 700.000 mensen met betalingsachterstanden. Sinds 2 jaar moeten onder andere energiebedrijven, zorgverzekeraars en verhuurders het bij de gemeente melden als er een betalingsachterstand ontstaat. De gemeente kan dan gelijk actie ondernemen. Dat is een goed idee, want mensen trekken bij schulden niet zo snel aan de bel, zei Ellen Hennekens van de NVVK, dat is de branchevereniging voor schuldhulpverlening. Het begint ergens bij schaamte, vinden dat men het zelf kan, zou moeten kunnen oplossen. Ook de overtuiging hebben dat men het nog kan oplossen. Mm-hmm. En een enorme terughoudendheid om regie uit handen te geven. Dus mensen willen het graag zelf doen. En als men eenmaal zo diep erin zit dat dat niet meer zelf kan, is de drempel om alsnog hulp te vragen vele malen hoger geworden. Ook particuliere verhuurders moeten een betalingsachterstand melden. Wil doen dat niet, omdat ze vaak niet weten dat ze dat verplicht zijn. Er is één koepel en die heeft volgens mij ongeveer 10% van de totale particuliere verhuurders in haar ledenbestand zitten. Dat betekent dat 90% er niet in zit. Ja, je erft een huis van je ouders en je kiest ervoor om dat niet te verkopen, maar te verhuren. Ja, je krijgt niet een papiertje erbij cadeau wat al je rechten en plichten zijn. Dus je moet. Nee, hoe moet je dat nou weten? Ik denk dat je het wel moet weten. Ik denk dat je moet verdiepen in wat je rechten en plichten zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is daar onder andere het verantwoordelijke ministerie voor. Daar is ook informatie op de site te vinden. Maar daar moet je wel naar op zoek gaan. Dat krijg je niet actief cadeau op het moment dat je een huis aanhoudt voor de verhuur. Boris van der Vorst is gekozen tot voorzitter van de nieuwe boksbond World Boxing. De nieuwe bond hoopt de toekomst van boksen bij de Olympische Spelen veilig te stellen. Het Internationaal Olympisch Comité trok dit jaar de erkenning van de oude mondiale bond IBA in. IBA voldeed niet aan de eis om hervormingen door te voeren op het gebied van integriteit en financieel beleid. Van der Vorst zei langs de lijn dat de toekomst van Olympisch boksen er nu goed uitziet. Wij hebben natuurlijk een ontzettend succesvol congres achter de rug afgelopen weekend in Frankfurt. We hebben echte boksgeschiedenis geschreven. Vanuit alle continenten waren de landen vertegenwoordigd. En we hebben nu gewoon een fundament kunnen leggen met 27 landen die een nieuw bestuur hebben gekozen, het statuut hebben vastgesteld, competitieregels hebben vastgesteld. Dus we hebben nu gewoon een basis om verder te gaan groeien. Het enige waar ze nu nog op wachten is een uitspraak van het sporttribunaal CAS over de oude boksbond. Er is in juni is er een rapport van het IOC verschenen over de huidige boksbond, de IBA, die er niet om loog. Het eindigde met de vaststelling dat het een corrupte, malafide organisatie is. Ja. En dat heeft dan geleid tot de beslissing van het IOC in juni om uiteindelijk ook de IBA zijn Olympische erkenning af te nemen. En over die beslissing loopt op dit moment nu een rechtszaak bij het CAS, het sporttribunaal. Dat was vorige week donderdag, was daar een hearing. En begin volgend jaar zal er een uitspraak komen. En dat was gisteravond op Radio en TV. An optimist. Sun was shining, I'm positive. We can run, run. Then I heard you was talking trash. I'm fighting mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin'. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday. Jail tonight. promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm tryna make it back home by Monday morning. I swear, if somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Just tryna. Rihanna, Kanye West en Paul McCartney in 4 of 5 seconds. De huurmoordenaars die Ridouan Taghi gebruikte zijn volgens de Telegraaf mogelijk verantwoordelijk voor nog meer liquidaties. De Telegraaf schrijft dat het onderzoek naar de liquidatiegroep met de naam 26 Koper zich als een olievlek uitbreidt. Dit moordcommando, zoals de krant schrijft, zou voor Taghi en andere criminele liquidaties hebben uitgevoerd. Vorige week bleek al dat het zou gaan om 2 moordaanslagen in Amersfoort. En nu wordt volgens de Telegraaf nog een aantal extra onopgeloste moordzaken in de regio Utrecht onder de loep genomen. 26 Koper werd in 2016 opgerold. Een groot deel van de betrokkenen is inmiddels ook veroordeeld. Vanwege de enorme vraag naar huizen zijn deskundigen bang dat Nederland straks volstaat met goedkope eenheidsworsten. Ze roepen in het AD op te voorkomen dat we straks met lelijke gebouwen komen te zitten. En de oproep komt nadat een beroemde Amerikaanse architectuurcriticus de noodklok heeft geluid. Volgens deze Aaron Betsky is het meeste dat in Nederland wordt gebouwd verschrikkelijk. De Rijksbouwmeester gaat in het AD niet zo ver, maar zegt wel dat we kwaliteit ook centraal moeten stellen in de woonopgave. Historisch gezien heeft Nederland een hele grote rol in de opwarming van de aarde. Dat las NRC in een onderzoek van de Britse denktank Carbon Brief. De CO2-uitstoot in de voormalige koloniën maakt van Nederland een van de grootste vervuilers. De denktank vindt dat ook de uitstoot van Nederlands-Indië, Curaçao en Suriname in de tijd dat Nederland er de baas was, op Nederlands konto moet worden geschreven. Belangrijkste oorzaak, de massale bomenkap in de toenmalige koloniën. Daardoor zou de uitstoot van Nederland sinds 1850 nu in één klap bijna verdrievoudigen. En op de naderende klimaattop in Dubai vanaf donderdag zal het veel gaan over deze zogeheten historische emissies. Ja, het is al bijna vaste prik op de maandagochtend, zei hij enigszins verveeld. Een lachende Max Verstappen op de voorpagina's. Ja hoor, daar is hij weer. Voor op de Telegraaf, breed lachend in zijn linkerhand de trofee voor de zoveelste gewonnen race van het jaar. Dat gebeurde gisteren in Dubai. En de rechterarm is voor zijn vriendin Kelly Piquet. Die heeft hij om haar heen geslagen. Op het AD een iets bescheidenere foto. Tenminste op de voorpagina dan. Want voor op het sportkatern gaat de krant helemaal los. Met Verstappen op de neus van zijn wagen en het hele technische team om hem heen. Gisteren was Verstappens 19e overwinning in 22 races. Het AD vraagt zich af, is dit ooit nog te overtreffen? Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er is vanmorgen veel vertraging op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein nu 3 kwartier op onthoud. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht. Chinese troepen zijn dit weekend begonnen met gevechtstrainingen aan de grens met Myanmar. Dat gebeurde nadat een Chinese vrachtwagen met goederen voor Myanmar werd aangevallen en in brand gestoken. Die aanval werd uitgevoerd door verzetsgroepen uit Myanmar, die de laatste weken steeds grotere delen van Myanmar innemen. China-correspondent Sjoerd ten Daas en Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Sjoerd, eerst naar jou. Wat is het doel van deze trainingen van dat Chinese leger? Ja, veiligheid en stabiliteit, dat zijn eigenlijk de kernwoorden daar. Het dagblad van het Volksbevrijdingsleger schrijft dat ook in een commentaar, roept daarin op. Tot een staakt het vuren. Het moet ook de bewegelijkheid van het leger testen. Men wil dus een staakt het vuren, daar gaat men alleen niet over. Wil stabiliteit aan de grens. Nou ja, daar kunnen ze wel wat aan doen en daar doen ze dus ook wat aan. Bijvoorbeeld ook over de granaat die al aan de Chinese kant van de grens is beland. Men wil daar stabiliteit hebben, ja, en is ook bang. Het bereidt zich voor nu op verdere escalaties daar. Hoe komt het dat het verzet die successen weet te boeken? Omdat het Myanmarese leger verzwakt is en het verzet inmiddels goed bewapend is en op steeds meer fronten dit offensief uitvoert dat eind oktober is begonnen. Het leger kampt al lange tijd met een verzwakt moraal onder de troepen en nu worden ze geconfronteerd met het zwaarste offensief sinds de staatsgreep krap 3 jaar geleden begon. En die staatsgreep, ja, die is helemaal niet populair, ook onder een heleboel troepen. Nou ja, daarnaast die pro-democratische en etnische milities, die hebben het front zo'n beetje vanuit alle kanten van Myanmar geopend. Dus het leger moet overal ingrijpen. Ja, en die gedemoraliseerde troepen, die beginnen overstrekt te raken. Daardoor heeft het verzet inmiddels 130 militaire posten minstens overgenomen. En ook heel veel wapens van het leger. Nou, inmiddels heeft het militaire regime zelfs een noodgreep gedaan door overheidspersoneel met militaire training te mobiliseren, mocht er ergens bijvoorbeeld een natuurramp plaatsvinden. Want ja, de echte militairen, die zijn veel te druk met dit gevecht. Maar goed, als het dus het Myanmarese leger nu zo moeilijk maken, waarom hebben ze dan nu ook nog Chinese doelen uitgekozen, die rebellen? Ja, dat is officieel niet bekend, want niemand heeft dit opgeëist. Maar om een indicatie te geven, het Myanmarese leger die noemde het een terreuraanslag waarbij bouwmateriaal, kleding en andere consumentengoederen zijn vernietigd. Want ja, Myanmar is voor een groot deel afhankelijk van de handel met China. En door die handelsroutes te blokkeren, over te nemen of in dit geval aan te vallen, zorgt het verzet ervoor dat er minder materiaal in het door regime gecontroleerd gebied komt. Daarmee zou het regime, maar ook het volk in die gebieden onder druk komen te staan. Waarbij de hoop misschien van het verzet is dat het volk daar ook openlijk op gaat staan tegen het regime. Dat is in ieder geval de speculatie over het waarom van zo'n aanval. Sjoerd, wat is de invloed van de Chinese overheid op dit conflict in Myanmar? Nou ja, ze zijn natuurlijk een belangrijke geldschieter, investeerder in het land. China erkent de junta die aan de macht is officieel niet. Hebben er wel nauwe banden mee, praten er ook uitgebreid mee. Ook afgelopen weekend nog. De vraag is natuurlijk, hoeveel zin heeft het nu voor China om te praten met een regime die daarboven in het noorden van het land de controle volledig kwijt is. Dat betekent dan ook wel dat China al langere tijd bezig is met die verschillende militante groeperingen daar, die etnische groepen in het noorden van Myanmar, aan de grens dus met China. Er wordt gedeeld met die legers ook om bijvoorbeeld Chinese projecten te beschermen waar men dat lukt. Pijplijnen bijvoorbeeld ook te beschermen. Ja, en China doet daar vooral wat goed is voor China. Men heeft heel veel last gehad van scammers in het noorden van het land, in het noorden van Myanmar dus. Men gaat er nu vanuit, of dat zegt in elk geval de Chinese politie, dat er zo'n 30.000 mensen zijn overgeleverd aan China. Nou, dat heeft men te danken ook aan die individuele groeperingen die daar actief zijn. Ja, de vraag is natuurlijk hoeveel invloed ze daar echt over hebben. Die groeperingen doen natuurlijk ook wat goed is voor die groeperingen zelf. Maken in sommige gevallen gebruik van Chinees geld, Chinees internet en hebben daarmee misschien iets meer wel ook aan Chinese kant te verliezen eventueel. Maar ja, aan het einde van de dag wat China probeert is vooral iedereen een beetje te vriend houden en vooral te kijken hoe men het zo stabiel mogelijk kan maken. Maar men laat de junta dus ook absoluut nog niet vallen. Nee, en dat komt dan, je hebt het bijvoorbeeld over die pijpleiding, doordat het een handelsbelang heeft, China, is dat de grootste reden? Nee, dat is in ieder geval één van de redenen. Een andere reden is dat China extreem allergisch is voor revoluties. Zeker voor revoluties waarbij bijvoorbeeld een Aung San Suu Kyi naar boven komt rollen. Een democratisch Myanmar is echt het laatste wat China wil. Men heeft ook niet zoveel belang bij mensenrechten in dat land. Dat zou allemaal betekenen dat ze zelf ook verantwoording zouden moeten afleggen voor de projecten die ze daar doen. Projecten die ook onder het Chinese zijderoute-initiatief vallen. Bijvoorbeeld via Myanmar zou men ook toegang kunnen krijgen tot de Indische Oceaan vanuit Zuid-China. Dus daar zitten ook economische belangen. Ja, China wil gewoon heel graag handelen. Ja, en een corrupte militaire junta die de boel in het hele land stevig onder controle houdt. Een soort Xi Jinping zou je zeggen daar in Yangon. Ja, dat is voor Peking nog steeds eigenlijk de beste optie. Maar wat betekent dat voor de rebellen dat het dan moeilijker wordt om de overwinning voor elkaar te krijgen of juist niet? Het is cruciaal wat de positie van China gaat worden. Kijk, er wordt nu al openlijk gespeculeerd over het feit dat het regime zou kunnen beëindigen als het zo doorgaat. Maar dat valt niet met zekerheid te zeggen. Je hoort Xu al zeggen, ze laten de regering nog niet vallen. Maar het feit dat ze dat zouden kunnen zegt veel over de positie van China. Myanmar was ook woedend op China toen dit offensief begon. Want er wordt een beetje gespeculeerd dat China dit oogluikend toeliet. Er werden zelfs anti-China-demonstraties toegelaten in hoofdstad Naypyidaw. Maar inmiddels heeft de legerleiding gezegd dat de band met China en Myanmar goed is en sterker wordt. En de legeroefeningen van China die zijn geen probleem voor het regime. Want het regime weet heel erg goed, als er de steun van China via de wapenleveringen en gewone handel verliezen, dan is het echt heel snel einde oefening voor ze. Mustafa en Sjoerd, hartelijk dank. We hadden van onze kinderen voor onze verjaardagen een concert van Sommieu cadeau gekregen met z'n vieren. En afgelopen vrijdag was het zover. Een leuke avond gehad, vol energie. Met uiteraard hun nieuwste nummer, Tonight. Quite some time. As I stumble in the field, I stand my ground and draw a line. I'm tired of being the one who runs and hides. No, I'll be here by your side. Let it out, can you try to feel it? Feel it. I'll be here by your side. Let me in and I will try to feel a little more than before. And tonight, if you're a little down, then so am I, side by side. We'll make it to the morning light, it's alright. If you're a little down, then so am I, side by side. Side by side, we'll make it to the morning light. A step at a time, in the blink of an eye. We'll let the moment live and let the moment die. It could break our hearts, but if falling apart can help us feel, come on, let it hurt. Let it out, can you try to feel it, a feeling? I'll be here by your side, just let me in and I will try to feel a little more than before. And tonight, if you're a little down and so am I, side by side. We'll make it to the morning light, it's alright. If you're a little down, then so am I. Side by side, side by side. We'll make it to the morning light. Feel the years, feel the pain. I feel the tears drifting. Chains. I feel the weight fade.

de arbeidsinspectie is ook intensiever gaan controleren. Heeft dat dan nog geen effect? Hey, kunt je inderdaad nog herinneren die chaos van anderhalf jaar geleden in de meivakantie, enorme rijen. Dat begon eigenlijk bij een wilde staking bij die bagageafhandelaren. Maar ook bleek het werk bij de beveiliging en de andere mensen bij passage veel te zwaar te zijn. Waardoor er enorme rijen ontstonden. En er is wel één ding heel duidelijk verbeterd. Want vorige week hebben de bagageafhandelaren gehoord dat ze per 2024 90% meer loon gaan krijgen. Dus dat is wel vrij fors. Maar tegelijkertijd heeft de inspectie vrij recent nog geconstateerd dat met name de tilnormen nog enorm worden overschreden. Er wordt gewoon nog veel te veel gesjouwd. Te zware koffers, te veel. Er zou eigenlijk tilhulp moeten komen. Die is op de meeste plekken nog niet aanwezig. En wij horen aanvullend van medewerkers die we hebben gesproken dat het vaak nog heel vaak schort aan pauzes. Het zijn gewoon hele krappe roosters. Ze moeten van het ene vliegtuig naar het andere rennen. En er is ook daarbij komstig een enorm verloop en uitstroom van personeel. Nou, is dat altijd al zo. Maar dat is op dit moment wel nog extra aan de hand. Ja, en daardoor neemt die werkdruk eigenlijk alleen nog maar toe. Ja, een van die afhandelbedrijven is dus dat Swissport. Wat hoor je over dat bedrijf? Ja, we hebben 5 medewerkers van dat bedrijf gesproken. Tenminste, 2 daarvan zijn recent overgestapt. En 3 daarvan werken daar nog steeds. En wij horen dat er daar tientallen mensen zijn vertrokken in een vrij korte periode. Nog allemaal in dit jaar. En dat zijn mensen die of in de kelders werken, hè, in de bagagekelders. Of op de platforms, hè, dus het in- en uitladen van de vliegtuigen zelf. En die geven aan dat er nu dus daar nog zoveel mensen weg zijn gegaan dat het die werkdruk alleen nog maar verder verhoogt. En dat, dat leidt ook weer tot veiligheidsincidenten. Dat zegt althans de vakbond tegen ons. Zij merken dat dat werkdruk nu dusdanig is dat er ook vaker dingetjes gebeuren. Botsingjes met karren, dollies of kleding die blijven hangen in bandjes. Maar we hebben ook over grotere fouten gehoord. Bijvoorbeeld een fout in de administratie over de belading. Ik heb vanmorgen eerst die Caruda gedaan en de Singapore Airlines en die CX met lossen. En later ben ik overgegaan op die Qatar in uitgaand was 12 containers. Je begint met 5 man en later werden telkens mensen op andere vluchthoog geduid. En op een gegeven moment zei je er gewoon alleen nee. Dus dat gaat gewoon niet. En heb je dan überhaupt pauze gehad? Ik heb op dit moment geen pauze gehad dan nee. Nu wordt er al anderhalf jaar gepraat over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Dus met name ook die tilhulp, hè? Ja, de tilhulpen zijn nog niet verbeterd dan. Bij band 15 hebben we een productype, zeg maar die moet ook nog veranderd worden. En de rest moet nog aangepast worden. 1 persoon gebruikt dan die tilhulp. En de andere 2 of 1 die staat ernaast dan en dat zou ik hem elkaar een beetje aflossen dan. Ja, nu hebben we ook gesproken met medewerkers van het platform. Die hebben het erover dat heel veel mensen bij Swissport zijn vertrokken. Zijn er ook bij Swissport in de bagagekelders veel mensen vertrokken? Ja, vanaf de coronatijd zijn denk ik een stuk of 30 mensen al vertrokken. Van de? 70, 80 of zo. Het aantal vluchten is niet minder geworden. Dus, En hoe wordt dat opgelost, dat tekort aan mensen? Ja, je doet het onder elkaar, zeg maar. Dus ja, dat is gewoon een les wat je al die jaren leert, zeg maar. Hoe zwaar is het werk? Kun je een indicatie geven van hoe belastend dit voor jou is voor je lichaam? Bij ons gaan er duizenden koffers door je handen heen. Sommige jongens hebben schouderklachten, rugklachten of beenklachten of weet ik wat. Zijn er best wel heel veel. En ik loop nog steeds bij de longarts al en ze kunnen nog steeds niet vinden. Ik denk ook hoofdzakelijk de fijnstof en zo en in de kelders ook. Er wordt boven nooit wat schoongemaakt. Dus en dan leg je laatst stof van vijf uur, zeg maar. Je ademt wel iedere dag in. En als je neus snijdt, heb je een hele zwarte zaddoek, bij wijze van spreken. Ja, dat is een van de uitgediende, hè? Ton 62 inmiddels. Ja, werkt dus in 87 daar. En waarom blijft hij daar werken? Ja, je zou denken, als je dit hoort, in je eentje een vliegtuig uitladen aan het eind van de dag. Pauzes die steeds worden verschoven. Geen tilhulp, collega's die je ziet vertrekken. Bij hem speelt gewoon mee dat hij enerzijds ook wel gewoon heel erg trots is op de plek waar hij werkt. Dat hoor je heel veel. Schiphol is een fijne plek om te werken. Of dat is iets waar mensen trots uit halen. Hij vindt het ook leuk om met de jongens te werken daar. Maar wat vooral meespeelt in zijn geval, dat hij nog bij dit bedrijf Swissport blijft werken. Omdat hij vlak tegen zijn pensioen aan zit. En we horen juist van jongere medewerkers dat zij dat dan niet meer accepteren. En denken van nou, dat hou ik niet vol, zo lang hier nog werken. We hebben uiteraard ook Swissport om wederhoor gevraagd. En dat geldt ook voor andere afhandelbedrijven. En zij zeggen, nou, wij zien niet direct dat mensen nu volop weglopen en dat de veiligheid nog altijd voorop staat. En dat schuiven met pauzes, daar hebben ze ook nog even specifiek om gevraagd. Dan zeggen ja, dat is dan ook een beetje inherent aan het werk, want soms is het gewoon druk. Uiteindelijk krijgen ze dan wel die pauze of krijgen ze die ook uitbetaald. En voor tilhulp vragen, want daar heeft deze ton natuurlijk ook specifiek over, verwijst hij naar Schiphol. Die zijn inderdaad verantwoordelijk voor het introduceren van al die machines bij die verschillende bagagebanden. Dat is er nog niet op alle plekken, maar Schiphol zegt wel dat er nu op bijna de helft van de plekken wel zoiets is. En dan zou het dus inderdaad kunnen dat op bepaalde plekken, waar bijvoorbeeld Swissport veelal werkt, dat daar die tilhulp nog niet aanwezig is. Goed, Ton die blijft, maar je sprak ook met Erik, die is 42, was tot voor kort voorman bij dat Swissport. Ben je verantwoordelijk voor dat veilig in- en uitladen van vliegtuigen. Hij vertelde ook waarom hij is vertrokken juist. Bij Swissport helaas, wat ik meegemaakt heb de afgelopen maanden, sowieso de laatste maand, was zwaar onder de maat. We moesten behoorlijk veel met een bandje doen, terwijl het met een powerstow hoort te doen volgens de arbeidsinspectie. Met een bandje, dan moet je 2 tot 3 mensen in een vliegtuig hebben om de bagage naar elkaar toe te slingeren. In het afgelopen half jaar zijn er veel mensen vertrokken. Om hoeveel mensen gaat dat bij Swissport? Sowieso bij de leidinggevende voormannen, dat gaat het om 14 man. En dat is exclusief de langdurige zieken. 14 man minder op een totaal van? Van 37. Dus ze vertrekken omdat het lichamelijk niet meer haalbaar is of geestelijk. Daarnaast is de inkomen ook niet naar wens. Kan het dan nog wel op een veilige manier gebeuren als je met zoveel personeelstekort zit? Nee, kort geleden is het zelfs zodanig gebeurd dat er een vliegtuig met een 3 ton verschil in de neus zat. Als de piloot er niet achter was gekomen, dan was het wel een ander verhaal geweest. Dan was hij niet eens van de grond afgekomen. Dan hadden we de vliegtuig eigenlijk in delen mogen opruimen. Is het voor jou duidelijk dat dit soort incidenten in verband staan met de hoge werkdruk? Het persoon zelf die had daarvoor had die pauze moeten hebben. Komt bij het vliegtuig en daar was niet eens een trap gezet. Passagier zat er nog aan boord. Piloot was boos. Dus dat is al een frustrerend moment voor een voorman zelf. En lost hij dat op, mag hij meteen rennen naar de volgende vlucht. Ja, dat zorgt natuurlijk voor extra frustratie en extra irritatie. Claire gaat ook overstappen naar een andere afhandelaar. Waar ga je naartoe? Ik ga naar KLM. Het gaat mij voornamelijk om de inkomen. Mijn inkomen is gewoon te laag. En ik moet toch wel brood op tafel hebben. Dat zei Erik. Hoe reageert Swissport hierop? Ja, daar hebben we natuurlijk naar gevraagd. Wij hebben inderdaad een memo in handen waar dat incident wordt beschreven. Dat veiligheidsincident van het te zwaar beladen vliegtuig. Daar wil Swissport op dit moment niet verder op ingaan. Wij weten inmiddels wel dat bij de inspectie leefomgeving dat daar ook die melding niet is gekomen. Ze zijn nog verder aan het uitzoeken hoe dat nou precies in zijn werk gaat. En verder zeggen zij, ja, er is inderdaad veel verloop van personeel, maar dat is nou eenmaal inherent aan het werken op een luchthaven. Dat geldt voor al die branches, voor al die sectoren binnen de luchtvaart. Dus dat vinden ze eigenlijk vrij normaal. Toch zegt het personeel, ja, het is wel degelijk zorgwekkend. Want zelfs kantoorpersoneel wordt op dit moment ingezet om te helpen. Terwijl het toch wel om werk gaat waarvoor je gekwalificeerd moet zijn. En ook de vakbond geeft aan dat het wel toch wel degelijk zorgwekkend is. Dat er op dit moment zoveel voormannen vertrekken. Wat wel echt iets doet met de veiligheid en de kwaliteit van de afhandeling. Roland Müller, dankjewel. En wilt u reageren op de uitzending, insturen via de Radio 1-app? Dat kan eventjes niet, het is een storing. Maar u kunt bijvoorbeeld reageren via X of sturen een berichtje aan... even kijken, ja, oh ja, Radio, NOS Radio 1. Of gebruik de hashtag, hashtag R1JN. Of een mailtje, dat kan natuurlijk ook, r1jn@nos.nl. En dan hoort u het misschien wel tegen 9:30 terug in reactie aan de redactie. De helft van alle Nederlanders zal kanker krijgen. Maar een landelijke strategie tegen de ziekte was er nog niet. En daarmee was Nederland de enige in Europa. Vandaag presenteren KWF Kankerbestrijding, het Integraal Kankercentrum Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties de Nationale Kankeragenda. Dit plan is opgesteld samen met meer dan 100 onderzoeksinstellingen, patiënten, zorg- en maatschappelijke organisaties en overheden. En zo moet kanker dan binnen 10 jaar beter worden voorkomen of beter behandeld. Jon van der Gronde is directeur van KWF Kankerbestrijding. Goedemorgen. Goedemorgen. En meer dan de helft van Nederlanders zal dus kanker krijgen. Is dat eigenlijk ongeveer net zoveel als in andere Europese landen? Ja, dat is wel een trend. Dat is een beetje schrikken. Dat hangt natuurlijk deels samen met de bevolkingspyramide. We worden allemaal wat ouder. bevolking vergrijst. En kanker wordt ook simpelweg geassocieerd. Je kans op kanker als je ouder wordt is nu eenmaal hoger. Dus op zich is dat niet een trend die afwijkt van die van Europa. Wat wel vervelend is, is dat de kankersterfte in Nederland 8% hoger is dan het Europese gemiddelde. En als je kijkt naar per hoofd van de bevolking, het aantal kankergevallen liggen we ook hoger dan het Europese gemiddelde, iets van 15% hoger. Nou, dat willen we natuurlijk wel graag recht trekken. Dus als het om dit soort grote aantallen gaat, waarbij we over een paar jaar eigenlijk 1 miljoen mensen hebben die leven met een na-kanker, dan moet je toch echt een gedegen nationale strategie hebben om kanker te voorkomen waar het maar kan en kanker zo goed mogelijk te behandelen. Ja, want hoe kan dat dan? Hoe kun je het voorkomen, beter voorkomen? Nou ja, ongeveer, kijk, heel vaak is kanker domme pech. Dat zeg ik er altijd onmiddellijk bij. Er is heel vaak kun je daar eigenlijk niks aan doen. Het is een aandoening van je DNA, zou je kunnen zeggen. En als het je treft, dan is het heel vaak het geval dat het jou treft zonder buiten jouw schuld. Maar 1/3 van de gevallen van kanker, de diagnose, zouden we kunnen voorkomen met effectief beleid. Ja, dat gaat toch om 40.000 gevallen per jaar. Dat is de moeite waard. Ja, en daar zou je, naar ons idee, ook een hele belangrijke en doortastende strategie op moeten hebben, waarbij we elkaar verantwoordelijk houden voor de resultaten ervan. Dat willen we straks ook nog, dat er voldoende personeel is om iedereen te behandelen. Nou, denk eens aan roken bijvoorbeeld. Iets meer dan 19.000 nieuwe diagnoses per jaar zijn direct geassocieerd met roken. Ja, 1/5 van onze jongeren rookt nog tussen de 15 en de 25. Als je nou naar een generatie wil, een rookvrije generatie, en de overweldigende meerderheid van Nederland wil zijn kinderen graag beschermen tegen tabaksproducten, dan moet je daar effectieve maatregelen op nemen. Andere landen doen dat beter dan wij dat doen. Dus dan moet je echt geïntegreerd gewoon goede stappen maken om dat voor elkaar te krijgen. Dus Nederlanders die roken veel meer in verhouding met andere Europese landen? Nee, dat is niet gezegd. We roken een beetje minder in verhouding tot Europese landen. Maar als je kijkt naar preventiestrategieën, dan is dit dus een van de knoppen waar we aan kunnen draaien. Simpelweg, omdat de tabaksindustrie maar... Ja, maar weet u dan wel hoe het wel komt dat er meer Nederlanders uiteindelijk sterven aan kanker? Nou ja, dat weten we niet precies overigens. Dat hangt er heel erg vanaf. Je hebt meer dan 400 soorten van kanker. Dus in sommige gevallen liggen we iets beter op schema dan bij anderen. Maar het is duidelijk dat je je voortdurend moet verhouden tot de beste in je klasse, zou je kunnen zeggen. Denemarken kampte een jaar of 10 geleden echt met relatief slechte cijfers. Dus hoge aantallen en relatief matige uitkomsten. Dus een hogere mate van sterfte. Die hebben daar hele goede plannen op gemaakt. Nationale kankerplannen. Daar werden ze overigens geleid door het ministerie van Volksgezondheid. Bij ons ligt dat dan iets anders. Dit is meer een maatschappelijk initiatief waar overheden wel meedoen, maar zelf wat minder aan de knoppen zitten. Maar dan zie je na een aantal jaren dus echt resultaten. Denemarken is nu een van de beste jongetjes in de klas. En waar hebben ze dan op ingezet? En wat gaan wij dus nu ook doen? Nou, ze hebben ingezet op verbetering van deelname aan het bevolkingsonderzoek. Dat is natuurlijk heel belangrijk dat je, als je al kanker krijgt, dat je er vroeg bij bent, omdat dan je perspectieven gewoon veel beter zijn. Ze hebben ingezet op regionalisering van de zorg met expertcentra, dat je precies weet waar je moet zijn en meteen de best mogelijke behandeling krijgt. En ze hebben de hele keten aan elkaar geknoopt. Van huisarts tot ziekenhuis tot nazorg, werkgevers bij betrokken. Ze hebben psychosociale instellingen erbij betrokken. En dat is nou net het hele eieren eten. We zijn in Nederland erg gefragmenteerd. We hebben een heel goed onderzoeksveld. We hebben uitstekende onderzoekers. We hebben in principe een goed zorgstelsel. Maar we weten bijvoorbeeld, dat was onlangs ook het nieuws, dat bijvoorbeeld bij behandeling van prostaatkanker het ene ziekenhuis het veel beter doet dan het andere. Maar als patiënt weet je dat niet. En dat moet je eigenlijk wel weten. Je moet eigenlijk precies weten waar de beste behandeling is, zodat je ook de beste zorguitkomst mag verwachten. Dus meer transparantie en betere onderlinge afspraken. En vandaar dus dat nieuwe actieplan, oftewel de Nationale Kankeragenda. Dank u wel, Johan van der Gronden, directeur van de KWF Kankerbestrijding. De kranten kijken vooruit naar de eerste verkenningsdag. En de Volkskrant doet dat met een interview met Pieter Omtzigt. Vandaag hoeft hij zelf nog niet bij de verkenner langs te komen, maar de NSC-leider heeft al wel vast een boodschap voor andere partijen. Ga in ieder geval praten. Omtzigt vindt het besluit van de VVD om vooraf al kabinetsdeelname uit te sluiten merkwaardig. Jessicus komt trouwens wel langs vandaag. Dus in feite gaat ze wel praten met de verkenner. In de Telegraaf hebben VVD-prominenten Halbe Zijlstra en Hans Hogevorst eenzelfde boodschap. Ze vinden dat hun partij de blokkade voor kabinetsdeelname moet weghalen. Dus concludeert de Telegraaf, de druk op Jessicus neemt toe. Volgens BNR wordt Boer-Burgerbeweging onderzocht vanwege een mogelijke illegale donatie. Eerder deze maand meldde de nieuwszender dat BBB-oprichter Wim Groot-Koelkamp met zijn communicatiebureau €200.000 verdiende aan werk voor de partij. En de reactie van de BBB was toen dat Groot-Koelkamp een groot deel van dat bedrag niet in rekening heeft gebracht. Maar zo'n korting wordt gezien als gift in natura en daar gelden strenge regels voor. Het ministerie van Binnenlandse Zaken doet volgens BNR nu onderzoek. In het uiterste geval kan er dan een boete worden opgelegd aan Boerenburgerbeweging. De ondernemersbank Knap wordt mogelijk verkocht, meldt het FD. Volgens die krant zijn er meerdere biedingen bij moederbedrijf ASR binnengekomen. De bank voor ZZP'ers werd opgericht in 2012 en heeft ongeveer 350.000 klanten. ASR heeft inmiddels bevestigd dat er biedingen zijn gekomen en dat strategische opties worden onderzocht. Maar volgens het FD wil het moederbedrijf gewoon van Knap af en is het proces volgens ingewijden veel verder gevorderd dan de verzekeraar wil doen geloven. Experts vragen zich af of de verkoop van Knap kans van slagen heeft. En deze zomer nog dacht de Gelderse kerstbomenkweker Gerrit Brinkman dat hij was gereüneerd, want Van Dalen knipten 6.000 bomen de toppen af. Wat blijkt nu volgens Omroep Gelderland, tegen de verwachting in zijn die bomen gewoon nog te verkopen. Zo is er in Nijverdal een buurtvereniging die tientallen van die verminkte bomen heeft gekocht. Het plan is om aan beide zijden van de Spijkerweg kerstbomen neer te zetten. Wij doen er alleen verlichting in en 's avonds in donker zie je toch niet dat er geen toppie in zit. Dus voor ons prima bruikbaar. Ja, dat is fantastisch. Dat is wat je aangedaan is, ga je van negatief ga je naar positief omzetten. Het zijn toch wel heel veel goede mensen, meer als slechte mensen. Nou, dit is toch de kerstgedachte bij uitstek dit, hè? De kweker snapt nog altijd niet waarom er iemand 6.000 bomen heeft verminkt en de toppen eraf heeft gezaagd. Maar eigenlijk door alle commotie heeft het er nu juist meer klant aan overgehouden. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Het is al vroeg druk op de weg. De meeste vertraging zien we nu op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en knooppunt Prins Klausplein 8 kilometer file met een uur vertraging. Door een spoedreparatie aan de vangrail is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Tell me why am I the villain in your head? Why you criticize everything I ever said? Don't you think it's strange? We both make mistakes, but I'm the bad guy, you're the saint. No matter what I do, I'm losing. I'm the black hole to your sun. Oh, I am so done trying to prove it. You can call me a liar, Mrs. Pickett, a fine liar. There's no love in these eyes. Nothing I can say or do, 'cause you made up your mind. I'm a liar, liar, liar. You were never there, now you're everywhere I go. You even care who I love and who I don't. You are never on my side, like a mirror eye to eye. It's like I'm the rain to your blue sky. Oh, I am so done trying to prove it. You can call me what you want. You can call me a liar, Mrs. Pickett, a fine liar. There's no love in these eyes. Nothing I can say or do, 'cause you made up your mind. I'm a liar, liar, liar, liar. I am a liar. I am a liar van Nona. Het is 6:06. Duizenden uren heeft Chris Rijf doorgebracht in een loods in Hilversum om daar te werken aan een klein vliegtuig. Een toestel dat op den duur emissieloos door de lucht kan vliegen. Een vliegtuig ook dat binnenkort verder ontwikkeld gaat worden in een hangar op vliegveld Teuge. Verslaggever Harro Brouwer wil dat toestel wel eens van dichtbij zien. Een smal straatje en aan het eind een loods. Ja hoor, dan loop ik binnen en dan zie ik al iets dat op een vliegtuig lijkt. Hallo. Ik ben Chris. Dit is hem? Dit is hem, ja. Ik ben Chris Rijf. Ik ben 59 en ik werk al enkele jaren aan de ontwikkeling van dit vliegtuig. Bijna 12 meter lang. Hoe heet het vliegtuig? De Cormorant. Cormorant is het Engelse woord voor aalscholver. Het is een watervliegtuig, dus het leek me logisch om het een naam van een vogel te geven. Laten we er eens eventjes omheen lopen. En dat is een beetje krap hier, hè? Want we zijn in een loods van, wat zullen we zeggen, hoe groot is die loods? 130 vierkante meter is dit. Het vliegtuig kan er in zijn lengte net in. En de vleugels hangen er nog niet aan? Nee, past ook niet? Dat past er niet in. Zo groot is de loods niet. Nou, ik heel voorzichtig pers ik me even tussen een ander model naar de achterkant. Er zit 3600 bouwuren in het toestel waar je nu tegenaan kijkt. Dus echt elke dag ermee bezig. Als autodidact. Dus ik ben ruim 20 jaar geleden met zelfstudie begonnen door lid te worden van de bibliotheek in Delft. En daarmee heb ik stap voor stap gewoon alles wat nodig is om een vliegtuig te ontwikkelen, heb ik mijn eigen gemaakt. En dat heeft nu uiteindelijk tot een ontwerp geleid wat tastbaar voor ons staat. Een vliegtuig van voel hoor. Is helemaal gebouwd van hout. En daar zit een laag glas overheen met epoxy om het waterdicht en mooi sterk te maken en af te werken. Er zit één stoel in op dit moment. Ja. Nog geen ramen. Dus eigenlijk meer conceptueel ontwerp. En in totaal kunnen er straks 8 stoelen in de cabine. Je kan vanaf land opstijgen, op water landen. En vanaf water weer opstijgen en op land landen. U bent al een aantal jaar dus hartstikke druk met dit vliegtuig. Het lijkt nu ook vruchten af te werpen. Want u gaat verhuizen van deze kleine loodsus naar Teuge, begrijp ik. Ja, in Teuge zit een aantal bedrijven die zich ook oriënteren op elektrisch vliegtuig. En een daarvan is EDEC met de E-Flight Academy. En dat is eigenlijk de eerste vliegschool ter wereld waarmee ze met elektrische vliegtuigen lesgeven. En misschien ook iets professioneler dan hier in een woonwijk in Hilversum. Ja, met mooiers, dit lijkt allemaal wel. En zonder dat ik me nou meteen met de grootte der aarde wil meten, want dat ben ik niet. Maar ook als je kijkt naar het verleden, figuren bijvoorbeeld Bill Gates, Jeff Bezos van Amazon, die zijn allemaal een beetje in de garage van hun auto's begonnen. Ook allemaal gewoon je ding doen. Dat doen wij hier ook. U wilt zich er niet mee vergelijken, maar stiekem? Nou, het is een beetje, je zou het kunnen vergelijken met een soort, hoe noemen ze dat op zijn Engels? Zo'n garage start-up. Je begint in de garage, want dat is de plek die het goedkoopst is. Die groeien, die ontwikkelen, krijgt belangstelling, krijgen investeerders. En dan komt van de ene stap op de andere. En wij staan nu eigenlijk precies op hetzelfde moment ook. Dus ik vind het fantastisch dat wij vanuit hier op een hele organische manier onze vleugels uitslaan. Wanneer denkt u dat het vliegtuig zijn eerste testvlucht kan maken? Als er geld is, kan in 24 maanden. Een vliegtuigje voor 8 personen ongeveer? Wat denkt u zelf? Waar zal die worden ingezet? Nou, het is een multifunctioneel toestel, want dat liet het marktonderzoek zien. Dus het is niet alleen geschikt om personen te vervoeren, maar je kunt er vracht mee vervoeren. Je kan er ook je dode eland in kwijt als je in Noord-Amerika gaat vliegen. Je kunt er brancards in kwijt, dus je kunt er ook medische vluchten mee uitvoeren. Dus er is eigenlijk van alles mogelijk. Het gaat er zo meteen naar Teuge om daar verder ontwikkeld te worden. Voelt het ook een beetje als een jongensdroom, dit? Ja, het is een jongensdroom. Het is niks anders. Een verslag van Harro Brouwer. Ster. ANWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadsticker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met ANWB Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Hey maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen, om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. In een wereld waarin harde werkers zoals jij worden uitgedaagd door peperdure materialen, personeelstekort en steeds meer regeltjes, is er één held waar je altijd op kunt bouwen. De vertrouwde Volkswagen Crafter. Die is nu snel leverbaar, dus je rijdt er meteen mee weg. En tijdelijk verkrijgbaar met het extra stoere Hero-pakket. Bekijk hem nu op volkswagenbedrijfswagens.nl of bij een dealer in de buurt. De Volkswagen Crafter. Voor mekaar. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Israël is tegen voorwaarden bereid om de gevechtspauze met Hamas te verlengen. En sinds vandaag is er een landelijke strategie tegen kanker. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Meer dan 100 organisaties hebben hun expertise over de ziekte gebundeld in het nieuwe Nederlands Kankercollectief. Ze lanceren gezamenlijk de Nederlandse Kankeragenda. Daarin zijn 20 doelen vastgesteld over onder meer preventie, erfelijkheid en behandeling. De helft van alle Nederlanders krijgt kanker, maar Nederland was een van de weinige landen in de Europese Unie die nog geen nationale strategie tegen de ziekte had. Israël is bereid de gevechtspauze die vandaag afloopt steeds met een dag te verlengen als Hamas per dag tenminste 10 gijzelaars vrijlaat, heeft premier Netanyahu gezegd in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Biden. Hij zei ook dat Israël de oorlog in de Gazastrook in volle hevigheid zal hervatten als de gevechtspauze definitief ten einde is. Gisteren werden 39 Palestijnen vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen en Hamas liet 17 gijzelaars gaan. Een van die vrijgelaten gijzelaars is ernstig ziek. De 84-jarige Alma Abraham moest na haar vrijlating meteen per helikopter naar een ziekenhuis. Een medische aandoening die ze voor haar ontvoering al had zou door gebrek aan behandeling zijn verergerd. Het gaat nog altijd niet goed met de arbeidsomstandigheden bij de bagageafhandeling op Schiphol. Werknemers van bagageafhandelaar Swissport vertellen aan de NOS dat de werkdruk zo hoog is dat veel collega's in korte tijd zijn vertrokken. En volgens vakbond FNV leidt het ook tot onveilige situaties. Het zou gaan om kleine botsingen met bagagekarren en om incidenten waarbij werknemers licht gewond raken. Ook werd een vliegtuig te zwaar beladen. De afhandelingsbedrijven op Schiphol ontkennen dat de werkdruk leidt tot onveilige situaties. De Amerikaanse president Biden gaat niet naar de internationale klimaattop in Dubai vanaf donderdag. Een anonieme bron in het Witte Huis zegt tegen de New York Times dat Biden de afgelopen tijd veel aandacht kwijt was aan het conflict in het Midden-Oosten. Ook wacht hem nog een drukke tijd als in januari in de Verenigde Staten de verkiezingsstrijd losbarst. De eerste schrijver Paul Lynch is dit jaar de winnaar van de Booker Prize, een van de belangrijkste prijzen voor Engelstalige literatuur. Lynch krijgt de prijs voor zijn roman Prophet Song. Die gaat over een gezin in Dublin dat Ierland langzaam ziet veranderen in een dictatuur. De jury noemt deze roman hartverscheurend. Nationale Opera en Ballet in Amsterdam heeft dit weekend 9500 opera-kostuums verkocht. Ook werden er hoeden, schoenen en stoffen te koop aangeboden. Duizenden mensen hebben de kledingstukken in het decoratelier bekeken. Het pronkstuk was een roze jurk van 4 meter lang uit de voorstelling over de Franse koningin Marie Antoinette. Die leverde €1250 op. De opbrengst van de verkoop wordt dinsdag bekendgemaakt en daarmee wil Nationale Opera en Ballet een digitaliseringsprogramma financieren. Het weer, veel regen vandaag. Het wordt ongeveer 4 graden. In het zuiden van Limburg valt sneeuw. Vanmiddag ook in het midden en oosten van het land. En tijdens die sneeuwbuien ligt het kwik rond de 0 graden. In Zeeland kan het nog zo'n 11 graden worden. Vanavond droger bij een graad onder 0. En dan is er ook kans op gladheid. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Ja, door de regen zijn de dagelijkse files aan de lange kant. De meeste vertraging zien we rond Rotterdam, ten zuiden van Utrecht en in Noord-Brabant. De opvallende files die staan vanmorgen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Everdingen en knooppunt Oude Rijn, 8 kilometer met een half uur vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan eventueel via de A27 en de A12. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Roosteren en Urmond, een half uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. We zien bijna een uur oponthoud op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen de Keteltunnel en knooppunt Prins Klausplein. Daar wordt een spoedreparatie uitgevoerd aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. Wat Boer Tien Vergouwen en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boer Tien Vergouwen en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wel overwogen, verder met je vermogen. Bij Van Lanschot Kempen willen we weten wat u drijft, zodat we u als gids met een persoonlijk beleggingsplan naar uw vermogensdoelen kunnen leiden. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Boek nu je kerstarrangement in het skigebied met het meeste kerstplezier. Snowworld.com, bergen vol plezier. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de nieuwste Dogman, Alle Hons aan Dek, van Dave Pilkey. Vol spanning, humor en actie. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Morgenavond in Close-up een documentaire over de Israëlische kunstenaar Epsilon. Wiens carrière in 1993 vroegtijdig eindigde met zijn dood door AIDS. Kunstenaar Epsilon in Close-up. Morgenavond rond 22:30 op NPO 2. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Het NOS Radio 1-journaal. Het is de laatste dag van de vierdaagse gevechtspauze tussen Hamas en Israël in de Gazastrook, maar Hamas hoopt de gevechtspauze te verlengen. Gisteren werden er 17 gijzelaars vrijgelaten door Hamas in ruil voor 39 Palestijnse gevangenen. En ook vandaag wordt er weer een ruil verwacht. Correspondent Nasser Habib Allah in Israël. Onder welke voorwaarden wil Hamas die gevechtspauze verlengen? Eigenlijk onder dezelfde voorwaarden die nu ook zijn afgesproken. Dus per verlengde dag laat Hamas dan 10 Israëliërs vrij. Maar ook Israël moet dan dus Palestijnen die zij gevangen houden vrijlaten. En verder moet dan ook de extra humanitaire hulp doorgaan, zoals dat de afgelopen dagen ook gegaan is. Dus ja, eigenlijk precies de deal die er nu ligt, die zou dan verlengd worden. En volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal zou de inzet van de gesprekken op dit moment zijn een verlenging van 4 dagen. En hoe staat Israël daar tegenover? Ja, ook Israël heeft gezegd ervoor open te staan om die gevechtspauze te verlengen. Zij zouden dan gaan voor elke keer een verlenging met een dag. In ruil dus voor 10 gijzelaars per verlengde dag. Maar een einde van de oorlog lijkt het zeker niet. Want Netanyahu die zei er ook meteen bij dat zodra die pauze voorbij is, dat hij weer vol de aanval op Gaza in wil zetten. Gisteren was Netanyahu zelf ook even in de Gazastrook. Hij bezocht daar Israëlische militairen. En ook tijdens dat bezoek zei hij, we willen doorgaan tot de overwinning. Niks houdt ons tegen. Dus een verlenging van de gevechtspauze ligt zeker op tafel. Maar ja, richting een langdurig staakt het vuren lijkt het dus zeker niet te gaan. Ja, de afgelopen dagen is ook meer humanitaire hulp binnengekomen. Wat heeft dat kunnen betekenen voor de mensen in Gaza? Nou, niet zo vreselijk veel, moet ik zeggen. Want de situatie is daar nog steeds heel erg zorgelijk. Als onderdeel van die deal laat Israël dus meer hulpgoederen toe in Gaza. Maar volgens de VN is zelfs ook die extra hulp alsnog een druppel op een gloeiende plaat. Omdat de situatie gewoon zo ontzettend slecht is en de tekorten zo groot zijn. En natuurlijk heeft die gevechtspauze de mensen daar wel iets van extra ademruimte gegeven. Maar ja, veel heeft het de situatie niet verbeterd. Dit is dus in ieder geval de vierde dag van die gevechtspauze, waarop sowieso weer is de verwachting gijzelaars en gevangenen worden geruild. Hoeveel zullen het er zijn? Alsnog is er nu net pas een lijst doorgegeven. Dus dat is eigenlijk nu net pas duidelijk geworden. En dat zou gaan om 11 personen. Maar is nog een beetje vaag. Want eigenlijk zou die lijst afgelopen nacht al verstuurd worden. Dat is eigenlijk hoe het elke dag gegaan is tot nu toe. Wat de reden van die vertraging is, dat weten we niet precies. Dus er is wel wat spanning over. Van wat zit daarachter? Heeft dat iets te maken met mogelijke gesprekken die er gevoerd worden? Dus er is wel iets van spanning over hoe dat vandaag gaat lopen en hoeveel mensen er precies dan vrijgelaten worden. En dat gaat dan om, als het wel gebeurt, dan is het toch weer iedere keer via Egypte, hè? Klopt. Die mensen die worden dan overhandigd aan het Rode Kruis. Die gaan dan via Egypte worden ze vrijgelaten en komen ze Israël in. En dan vervolgens worden ze eerst naar ziekenhuizen gebracht waar ze medisch gecheckt worden. En uiteindelijk zullen ze dan herenigd worden met hun familie. Eigenlijk precies zoals dat de afgelopen dagen gegaan is. En ja, het kan zijn dat die vertraging van vannacht, we weten niet wat erachter zit. Misschien dat het vandaag alsnog verder helemaal volgens plan loopt. Maar ja, dat zullen we moeten afwachten. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballah. En naast die situatie in de Gazastrook is er ook nog steeds de vrees dat Israël te maken krijgt met een tweede front aan de grens met Libanon. Maar tijdens deze vierdaagse gevechtspauze tussen Hamas en Israël lijkt het of de beschietingen tussen Hezbollah en Israël aan die grens met Libanon ook zijn afgenomen. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore vanuit Libanon. Hoe is de situatie nu aan die grens? Daisy? Goedemorgen, Astrid. Hey, ja, ik hoor je, gelukkig. Even een slechte verbinding. Ja. Hoe is de situatie nu? Ja, de grens is hier sinds afgelopen vrijdag ook rustiger. En dat is voor veel inwoners van het grensgebied heel welkom. Want er zijn sinds 7 oktober dagelijks beschietingen over en weer. En die werden constant heviger. Er zijn zelfs raketinslagen 30 kilometer landinwaarts geweest hier in Libanon. En ook vorige week ging het er nog heftig aan toe. Maar hoe komt het dus dat het lijkt alsof die gevechtspauze in de Gazastrook dan ook die invloed heeft op de grens met Libanon en Israël? Ja, Hezbollah heeft officieel niet aangekondigd dat ze mee zouden gaan doen aan de gevechtspauze. Maar dat was wel de verwachting. Dus de beschietingen hier aan de grens zijn eigenlijk direct verbonden aan de oorlog in Gaza. Hezbollah en Hamas hebben goede banden. Ze worden allebei gesteund door Iran. En we zagen dat de afgelopen weken, als de aanvallen van Israël op Gaza verder werden opgevoerd, er hier aan de grens ook meer beschietingen waren. Er zijn aan Libanese kant de afgelopen weken zeker 100 mensen omgekomen. Waaronder zo'n 80 Hezbollah-strijders. Ook 3 journalisten en ook gewone burgers. Ja, en dat is meer dan we de afgelopen jaren hebben gezien in dit grensgebied. Ja, dus een stuk meer spanning. Wat betekent dat voor de mensen die daar wonen? Nou ja, zo'n 55.000 inwoners van het grensgebied aan de Libanese kant zijn op de vlucht geslagen, noordwaarts. Maar die krijgen nauwelijks hulp, want daar heeft de Libanese overheid geen geld en capaciteit voor. Dus die moeten het eigenlijk zelf maar uitzoeken. Ze logeren bij familie, sommigen slapen in scholen. En je ziet dat dit weekend tijdens de gevechtspauze veel mensen zijn teruggekeerd naar hun huizen om hun dorpen te checken. Hoe staat hun huis erbij? Spullen ophalen, even snel dingen regelen. Dus dit weekend was het daar wel weer even druk. Maar ze zullen daar niet blijven. Want ze hebben het gevoel dat het daar te gevaarlijk voor is. Want ja, de angst voor verdere beschietingen en een verdere escalatie, die is er nog steeds. Dus ze denken dat als die gevechtspauze tussen Hamas en Israël eenmaal voorbij is, dat het ook bij hun weer losgaat? Nou, hier heerst zeker niet het gevoel dat dit was. En als de gevechtspauze geen stand houdt in Gaza, dan is de verwachting dat het hier ook heel snel weer door zal gaan. Maar ja, hoe het precies verder zal gaan, dat is eigenlijk onmogelijk te voorspellen. Blijft het bij het grensgebied, zoals we de afgelopen weken hebben gezien, zal de strijd hier verder worden opgevoerd. Maar ja, één ding is wel zeker, het blijft extreem gespannen aan deze grens. En heeft nog altijd de potentie om een tweede front te worden. Dus je merkt, heel Libanon is alert. Westerse ambassades hebben hun burgers opgeroepen het uit voorzorg zo snel mogelijk te verlaten. Het reisadvies is hier knalrood in afwachting van wat er komen gaat. Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Renze op zondag ging het over het vormen van een nieuwe coalitie. Verkenner Van Strien begint vandaag zijn onderzoek naar mogelijke regeringscoalities. VVD-leider Dylan Jezegus zei al vrij snel na de nederlaag dat haar partij niet in een coalitie wil met Wilders. Daarmee was het te vroeg, vond politiek verslaggever Frits Wester. Je had eerst ook nu moeten overleggen, ook met Geert Wilders. En dan had je altijd uiteindelijk, zou je tot de conclusie kunnen komen, het werkt niet, het kan niet. Maar ze waren bang dat Omtzigt dat al eerder zou zeggen. Ja, nou ja, misschien. En dan hebben ze dat tactisch misschien zo bedacht, maar dan spelen ze wel heel hoog spel. Maar je moet die beker wel even leeg drinken. Als het uiteindelijk dan niet lukt, dan kun je misschien ook uitleggen waarom het niet lukt. Het gaat in ieder geval geen soepele formatie worden, zei Wester. Pieter Omtzigt is er ook nog niet uit of hij met Wilders in zee wil. Nee. Er zitten in zijn beweging ook heel veel mensen die het echt een heel slecht idee vinden om met de PVV te gaan regeren. Maar er zitten ook in zijn beweging mensen die dat een heel goed idee vinden. Want hij heeft natuurlijk mensen uit D66 erbij gehaald. Hij heeft mensen die een paar weken geleden nog lid waren van de Friese Nationale Partij erbij gehaald. Nou, ja. Die denken er allemaal heel verschillend over. Dus hij heeft de afspraak voor morgen met de verkenner, moet ik zeggen. Niet ja. Om agenda-technische redenen een dag uitgesteld. Nou, volgens mij moet hij gewoon morgen met de hele achterban nog eens even heel goed nadenken. Heeft hij er morgen nog geen zin in? Daar heb ik geen echt bewijs voor, maar dat lijkt me wel ook. Want Pieter is weer aan het twijfelen. Het radioprogramma Even Blij en Dijkstra was dit keer in Oostvoorne. Daar moet de grootste ammoniakopslag van Nederland komen. Er komt ruimte voor zo'n 60.000 ton giftig ammoniak. Omwonenden maken zich zorgen en willen dat er een zogenoemde milieueffectreportage komt. Dan wordt er onderzocht wat de gevolgen zijn bij calamiteiten. Maar volgens de provincie Zuid-Holland en Milieudienst Rijnmond is dat niet nodig. Want zo'n rapport is pas verplicht bij 200.000 ton ammoniak. Onverantwoord, zei Henk Komter, voorzitter van de Vereniging Verontruste Burgers, Voorna. Zo'n milieueffectrapportage omvat de hele keten vanaf zeeschip, overlading, opslag, door het transport naar Sittard met binnenschepen onder druk. Alles erop en eraan. Ja, alles erop en eraan. De hele keten. Maar ook, die studie kijkt alleen maar naar doden. Maar je hebt ook gewonden. De teelten gaan eraan. De industrie komt stil te liggen. Als die wolk over het gebied heen ligt, alles ligt stil. Ja. En dat wordt allemaal verzwegen. En het grootste zorg is ook, ja, dan gebeurt er wat. Zijn we voorbereid? Nou, als je er niet over praat, is er niemand voorbereid. Dan vraag je aan je brandweer en aan je ambulances, gaan ze redden? Maar ze weten niet waar ze ingaan. Niemand is voorbereid. Dus het moet duidelijk op tafel liggen. Wat zijn de bedreigingen? Komt er eens anders van plan om naar de Raad van State te stappen? Bij de biomassacentrale in Diemen gezien dat er is ook gevraagd naar meer, is niet gebeurd. Daarna is er een vergunning verleend. Daarna zijn de mensen naar de Raad van State gegaan. En alsnog, de hele vergunning is ingetrokken en men heeft gewoon. Men is gedwongen geweest om alsnog een MER-procedure te starten. Ben je bereid om zo ver te gaan? Nou, ik denk dat die weg naar Raad van State niet zo zwaar is. Dat is een normale procedure. En dat was gisteravond op radio en tv. In de Amerikaanse staat Vermont zijn volgens CNN 3 Palestijnse studenten neergeschoten. Het gebeurde bij de universiteit waar de mannen studeerden. Ze waren op weg naar een Thanksgiving dinner en toen opende een man op straat zwijgend het vuur op de Palestijnse studenten, van wie er 2 volgens CNN ook de kenmerkende Palestijnse sjaal droegen. Familie van de slachtoffers denkt dat ze zijn aangevallen vanwege hun afkomst, maar de politie weet dat volgens deze CNN-verslaggever nog niet zeker. We have to underscore what we know from authorities, which is though they are looking into the possibility that this is likely a hate crime. Burlington police, who's handling this investigation, say they're not ready to say that quite yet. De 3 studenten liggen in het ziekenhuis en de dader is nog spoorloos. Een Amerikaanse moslimorganisatie heeft een beloning van $10.000 uitgeloofd voor de gouden tip. Tech-miljardair Elon Musk ontmoet vandaag de Israëlische president Herzog en familie van gegijzelde Israëli's, dat meldt persbureau Reuters. Musk ligt onder vuur na het delen van antisemitische berichten op zijn platform X. Een woordvoerder van de Israëlische president laat weten dat hij met Musk zou praten over de strijd tegen online antisemitisme. Er zijn ook geruchten dat de tech-miljardair een ontmoeting heeft met premier Netanyahu. Commotie in Nieuw-Zeeland over het schrappen van een wereldwijd uniek plan tegen roken. In het land zou vanaf 2027 de minimumleeftijd van roken elk jaar omhoog gaan, waardoor nieuwe generaties nooit meer een sigaret zouden kunnen kopen. Zouden, want de nieuwe rechtsregering zet er een streep door. Het geld uit tabaksaccijnzen wordt gebruikt om belastingverlaging mogelijk te maken. Een oppositieleider in Nieuw-Zeeland zegt tegen Newshub Nation dat dit duizenden levens gaat kosten en dat de minister van Volksgezondheid haar oren laat hangen naar de tabaksindustrie. En nog altijd zitten er ruim 40 bouwvakkers vast in een ingestorte tunnel in India. Dat is inmiddels ruim 2 weken aan de gang. Maar ze kunnen volgens de Times of India inmiddels wel naar huis bellen. Het is het nationale telefoonbedrijf van India gelukt om een telefoonlijn aan te leggen met 200 meter kabel. De 41 mannen kunnen dus contact zoeken met hun geliefden en families. En laten weten dat het nu toch echt niet meer lang zou moeten duren. Want volgens het liveblog van de krant Times of India kan na wat tegenslagen het drillen door de reddingswerkers nu echt beginnen. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Het is wat drukker dan gebruikelijk door het regenachtige weer. Vooral in het midden en zuiden van het land en in Zuid-Holland. Veel vertraging is er vanmorgen op de A4 van Rotterdam naar Den Haag door een spoedreparatie bij knooppunt Prins Klausplein. De linkerrijstrook is dicht. Het oponthoud vanaf de keteltunnel is een uur. Omrijden kan redelijk filevrij via de A20 en de A13. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein 7 kilometer stilstaan met daar ruim een uur vertraging. Daar ging een motorrijder onderuit. De rechterrijstrook is dicht. Dit Formule 1 seizoen was zeer succesvol voor Max Verstappen. Hij sloot het af met opnieuw een overwinning in de grote prijs van Abu Dhabi. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daarmee is hij toch wel definitief een hele grote, denk ik, hè? Ja, het is een onvoorstelbare reeks als je dat hele seizoen nog eens optelt. En 19 van de 22 Grand Prix gewonnen. Meer dan het dubbele aantal punten van de nummer 2 in de eindstand van de WK. Dat is ook duizelingwekkend, zijn teamgenoot Perez. Nou ja, uiteraard heeft Red Bull ook dat constructeurskampioenschap naar binnen gesleept met een immense voorsprong. Kortom, ja, het is record op record op record geweest. Het aantal zegens, het percentage. Ja, drievoudig wereldkampioen. Het is natuurlijk nog een lange rit naar als je mensen ziet als Hamilton en Schumacher en dergelijke. Maar je bent bijna geneigd om daar nu al aan te gaan denken. Hij is nog relatief hartstikke jong, 26 jaar oud. Kan nog jaren door. Het zal van hemzelf afhangen, denk je wel. Dus van hoe lang hou je het vol? Maar dat zal voorlopig nog wel even gaan, want hij heeft er een hoop plezier in. En ja, het is voor de concurrentie. Aan Hamilton was gisteren nog een vraagje. Kijk je al uit naar volgend jaar? Die zei, nou, kijk voorlopig even uit naar morgen. Want die had het echt helemaal, zat hij er ook een beetje doorheen. Omdat, ja, het is zo, de suprematie is zo immens groot. Je nauwelijks kan voorstellen dat als het seizoen weer aanvangt over een aantal maanden, dat het anders zal zijn. Dus ja, voorlopig is hij zo onduizelingwekkend ver verwijderd van de anderen, ook gisteren weer. Dat het is record op record en ja, het is een fenomenaal seizoen. En ja, ik weet niet, ik denk dat hij als enige uitkijkt naar volgend jaar. En de rest gaat voorlopig maar even wat anders doen, denk ik. Dan voetbal, volledig programma in de Eredivisie weer dit weekend. Is je nog wat opgevallen? Ja, nou ja, er was heel veel tamtam gemaakt over die wedstrijd van Twente tegen PSV. Zelfs had ik daar iets minder aan meegedaan dan die tamtam. En PSV bleef ook eenvoudig overeind. De verschillen zijn toch echt groot in de Nederlandse competitie. En ja, PSV is toch wel ook, als je het over records hebt, 13 wedstrijden nu, maar 5 goals tegen. Die gaan toch ook wel heel imposant door de Eredivisie. Nou, volgende week is Feyenoord-PSV. Dat is natuurlijk de hoop voor veel mensen. Want Feyenoord zal dan moeten winnen om die competitie weer een beetje spannender te maken. Feyenoord speelde makkelijk, maar scoorde moeilijk. Het was eigenlijk ongelooflijk dat het maar 4-2 werd een wedstrijd. Hetzelfde als AZ tegen Volendam. Enorm veel kansen. Ja, en onderin een paar grote uitslagen in de zin. Een verrassende uitslag. Dat was geen grote uitslag. Dat Utrecht won. Dus die kruipen een beetje omhoog. Heracles met 5-0 maar liefst bij Almere. En Ajax eigenlijk voor het eerst dit seizoen een beetje normale overwinning. Waar veel Amsterdammers op hoopte. 5-0 tegen en overigens wel heel erg zwakke Vitesse. Kortom, eigenlijk weinig verrassingen in een competitie die langzamerhand een beetje zijn tekening begint te krijgen, maar waarin PSV toch wel een buitengewoon sterke indruk maakt tot nu toe. En tennis, de Davis Cup. Nederland vloog natuurlijk afgelopen week uit tegen Italië. Ja. Italië stond ook in de finale tegen Australië. Hoe is dat afgelopen? Ja, Italië, het is, en dan moet je bijna zeggen, Yannick Sinner. Want die naam moeten we toch nog een keer noemen. Vorige week verloor hij dan die ATP-finals van Djokovic. Maar hij is er in zijn eentje verantwoordelijk voor tegen Nederland. Het enkelspel, het dubbelspel. De crux zat hem eigenlijk op zaterdagmiddag in de halve finale. Toen hij weer tegen Djokovic moest. 1-0 achter stond Italië op dat moment. Hij kreeg 3 matchpoints tegen. Fantastische wedstrijd weer, maar hij trok hem naar zich toe. 1-1. En ook in de dubbel was hij dan ongenaakbaar. En gisteren tegen Australië. Ja, je mag niet zeggen formaliteit, maar kwamen 1-0 voor de Italianen. En toen moest hij het zelf afmaken, Sinner. En dat deed hij op fenomenale wijze. Het was echt zijn weekend. Ik geloof 47 jaar geleden dat Italië voor het laatst de Davis Cup won. Dus we zeiden vorige week al mooi einde van tennisseizoen. We hadden dit even over het hoofd gezien, gebied eerlijkheid te zeggen. Maar nu is het echt einde. Maar prachtig seizoen. Djokovic natuurlijk individueel nog altijd wel 4 bovenaan. Maar deze Sinner heeft toch ook laten zien in het slot van een tennisseizoen dat we met hem ook heel veel rekening moeten gaan houden de komende tijd. En het is hem van harte gegund. En het is altijd mooi om als Italianen winnen emotie en blijdschap te zien. Daar kunnen alle andere landen nog wat van leren. Dus ik raad mensen aan ook nog even naar dat slotfilmpje te kijken. Prachtig was het. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal. Michael, Faith. Ster. Levens van kinderen zijn bedreigd door het steeds geweld. Steeds meer kinderen onder voet door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt een pakje met bescherming, warmte of gezondheid naar een kind in nood. Zo ben jij het goede nieuws voor nu en morgen. Ga naar unicef.nl/pakje en verzend nu. De Nederlandse reisopera brengt de hartverscheurende pocketopera Yevgeny Onyegin. De jonge Tatjana is smoorverliefd en stuurt Onyegin een openhartige liefdesbrief met desastreuze gevolgen. Nu te zien in de theaters. Oh nee hè? Kom vandaag nog langs voor die ruitschade. Opgelost. Autotaalglas. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het gaat nog altijd niet goed met de arbeidsomstandigheden bij de bagageafhandeling op Schiphol. Werknemers van bagageafhandelaar Swissport vertellen aan de NOS dat de werkdruk zo hoog is dat veel collega's in korte tijd zijn vertrokken. En volgens vakbond FNV leidt het ook tot onveilige situaties waarbij personeel gewond raakt. Van de gewapende groep die gisteren in Sierra Leone een legerkazerne aanviel, zijn de meeste leiders opgepakt, zegt de president. De groep zou ook gevangenissen hebben aangevallen en gevangenen hebben bevrijd. President Biyo in Sierra Leone zei in een verklaring op televisie dat er veiligheidsoperaties en een onderzoek gaande zijn. Mensen in Assen en het nabijgelegen dorp Rolde kunnen weer water uit de kraan drinken zonder het eerst te koken. Het waterbedrijf WMD kwam vrijdag met een kookadvies nadat de E. coli-bacterie in het water was gevonden. Inmiddels zijn de leidingen weer vrij van deze poepbacterie. En een Duitse priester die een jaar geleden werd ontvoerd in Mali is vrijgelaten. Hans-Joachim Lore werkte 30 jaar in Mali en verdween in november vorig jaar uit zijn woning in de hoofdstad Bamako. Wie de Duitse priester had ontvoerd, waarom en hoe hij is vrijgekomen, dat is nog niet bekend. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wat voor weer je krijgt hangt vandaag heel erg af van waar je bent, geloof ik, hè? Ja, klopt. Nou, het is in ieder geval overal heel nat. Op dit moment regent het eigenlijk in het hele land. Maar temperatuurverschillen en neerslagsoortverschillen krijgen we vandaag wel. In het oosten en noordoosten, daar ligt de temperatuur vanmiddag maar net boven het vriespunt en gaat de neerslag geleidelijk over in natte sneeuw. Terwijl het in Zeeland gewoon regent en de temperatuur zelfs oploopt naar 8 of 9 graden. Dus de temperatuurverschillen zijn groot. En ook de wind verschilt. Zit nu nog in de zuidelijke richting, maar draait op steeds meer plaatsen naar het oosten tot noordoosten. En daardoor wordt het uiteindelijk overal kouder. Kijken we bijvoorbeeld naar de avond, dan kan er op meer plaatsen natte sneeuw vallen. Onder andere ook in het noorden en zuiden, zuidoosten van het land. Ja, of het blijft liggen, dat is een beetje de vraag. De grootste kansen daarop zijn voor de oostelijke provincies. En in de nacht klaart het uiteindelijk op. En dan is er kans op gladheid, omdat het licht gaat vriezen en natte wegen kunnen bevriezen. Dus bevriezing van natte weggedeelten. Dat kan op vrij grote schaal zou dat kunnen gebeuren. Wat voor een weer wordt het daarna? Ja, het blijft best wel winters. Morgen zien we overdag toch behoorlijk wat ruimte voor de zon. Maar dan later op de dag, eind van de middag en in de avond, trekken er vanuit het noorden weer winterse buien over het land. En ook de dagen daarna houden we winters weer. Met soms wat zon, maar ook regelmatig winterse neerslag. Overdag wel temperaturen boven nul, maar 's nachts vaak net onder nul. Dankjewel, Johnny. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, niet zo goed. Het is duidelijk drukker dan gebruikelijk door het regenachtige weer. Eigenlijk overal wel. De meeste files staan nu in het midden en zuiden van het land en in Zuid-Holland. Een paar files vallen op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen. Nu 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De hele morgen is er flink wat vertraging op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. De vangrail is beschadigd, die wordt nu gerepareerd. De linkerrijstrook is dicht. Dat betekent file rijden vanaf de keteltunnel met een uur op onthoud. Omrijden kan via de A20 en de A13. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein 10 kilometer file met ruim een uur oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Het ging ook mis op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Gouda en Woerden nu 14 kilometer file met drie kwartier vertraging. Daar zijn twee rijstroken afgekruist. En op de A20 vanuit Gouda, daar gebeurde een ongeluk bij Moordrecht. De weg is daar helemaal dicht. Het verkeer wordt vanaf knooppunt Gouwen omgeleid via Den Haag over de A12 en de A13. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Nigeriaanse ter dood veroordeelde Moses Akatugba is vrijgekomen. 800.000 leaders from Amnesty International supporters all over the world were sent to support me. Those leaders saved my life. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Nieuw. Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw. Het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw. Persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw. En heel fijn, 25% korting op een complete bril. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go! Zat er achter de moord op John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via nporluister.nl. Wat Boertien, Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien, Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Vandaag begint verkenner Gom van Strien, Eerste Kamerlid van de PVV, aan zijn opdracht om vast te stellen of en hoe er na de verkiezingen van woensdag een kabinet valt te formuleren. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat staat ons te wachten? Nou, in elk geval dat Van Strien, Eerste Kamerlid van de PVV, vandaag gesprekken gaat voeren met Wilders, de leider van zijn eigen partij, maar ook met Timmermans van GroenLinks-PVDA, met Jessel Guus van de VVD en met Jetten van D66... En nou denk je misschien, waar is Pieter Omtzigt in dit rijtje? Want verkenner Van Strien zou toch van groot naar klein met alle partijen gaan praten. En dat klopt ook. Maar er zit geen politiek verhaal achter, althans voor zover dat nu lijkt. Omtzigt kan nu een dagje langer bijkomen in zijn woonplaats Enschede. En komt dinsdag op de koffie of thee bij verkenner Van Strien. Maar volgens de woordvoerder van het bureau kabinetsformatie levert dit geen strubbelingen op in de formatie. Dat is dus een praktische hindernis, zullen we maar zeggen. Maar in de VVD begint het wel een beetje te piepen en te kraken, hè, over deze formatie. Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat heeft inderdaad alles te maken met het besluit van de huidige VVD-top onder leiding van Jessel Guus om niet in een kabinet met de PVV te willen stappen. Afgelopen vrijdag maakte zij dat bekend. Gedogen wil de VVD een kabinet met de PVV misschien wel. Maar meedoen, erin gaan zitten, vinden ze een brug te ver gaan. De kiezer heeft gesproken en heeft de VVD afgestraft. Dus daarom zou de partij dat niet moeten willen doen, zei Jessel Guus. Bij veel VVD'ers valt dit intussen verkeerd, kunnen we wel vaststellen. Onder andere oud-Kamervoorzitter Wijsglas vindt het een politiek spelletje. En ook VVD-corrivee Johan Remkes had hier gisteren kritiek op bij WNL op zondag. Slaap er gewoon even een paar nachten over. Dat had men gewoon aan de verkenner moeten laten weten als maandag die gesprekken beginnen. Dus ik vond dat ontijdig. Ik snap overigens wel dat de VVD voor een geweldig dilemma zit. En dat is ook niet makkelijk op te lossen. Ja, Remkes vindt dus dat Jezogus tenminste had moeten wachten tot dat eerste gesprek met Van Strien, dat dus vandaag op de agenda staat. Hij houdt ook al rekening met het vastlopen van de formatie en zelfs nieuwe verkiezingen. Remkes kreeg gisteren bijval van twee andere bekende VVD'ers, Halbe Zijlstra en Hans Hogevorst. De een is fractievoorzitter en minister geweest en de ander minister. Zij schreven in een open brief in de Telegraaf dat de VVD zeker moet proberen met de PVV in een kabinet te gaan regeren. Juist nu moet de VVD volledige verantwoordelijkheid nemen, vinden deze twee. Maar andere VVD'ers zoals Steven Braham uit Groningen zeggen liever regeren met links of in de oppositie dan regeren met extreem rechts. We kunnen dus vaststellen dat er verdeeldheid in de partij is over kabinetsdeelname. Ja, ondertussen ook buiten de partij hebben mensen mening. Zoals Piet Omtzigt, die noemt het in de Volkskrant merkwaardig dat de VVD niet wil meedoen. Heeft hij dan een punt? Ja, en zijn reactie is wel begrijpelijk, want inhoudelijk zouden ze er bijvoorbeeld als het om migratie gaat best met elkaar moeten uitkomen, omdat de standpunten dicht bij elkaar liggen. Maar wat hier natuurlijk ook een rol speelt is dat de VVD Omtzigt met dit besluit voor het blok heeft gezet. Omtzigt zei in de campagne steeds niet met de PVV te willen regeren, omdat de grondwet bij Wilders niet in goede handen zou zijn. Ja, en hij wordt nu wel min of meer gedwongen snel zijn kaarten op tafel te gaan leggen. En of het nou een opzetje is van de VVD of echt gemeend, voor Omtzigt is deze positie heel vervelend. Voor Wilders is het overigens allemaal heel simpel. Hij twitterde gisteravond nog dat hij er met de VVD, met NSC van Omtzigt en BBB van Van der Plas in een paar weken uit zou moeten kunnen zijn. Ja, want hij is natuurlijk veruit de grootste partij geworden. Zeker. Gaat uiteraard proberen om dan ook premier van dat kabinet te worden. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk ook altijd gezien. De grootste partij leverde de premier. Maar dat is niet altijd zo gezegd dat het altijd zo gegaan is, hè? Nee, zeker niet. Het is een goed gebruik en het is natuurlijk ook logisch, want ja, waarom zou de grootste partij niet de premier leveren? Maar het is geen wet van mede en persen. In 1977 bijvoorbeeld won de Partij van de Arbeid onder leiding van Joop den Uyl de verkiezingen overtuigend. Maar vervolgens in de formatie overvroeg de PvdA het CDA. En dat leidde er uiteindelijk toe dat de PvdA buitenspel kwam te staan en dat het CDA met de VVD ging regeren. Zoiets is daarna nog een paar keer gebeurd. Er is geen eerstgeboorterecht op het premierschap voor de grootste partij. Er zijn andere partijen voor nodig die dat dan steunen. En die hebben dus een machtspositie tegenover de grote winnaar. En je kunt er zeggen dat de buit nog niet binnen is voor Wilders. Alles is nog mogelijk in dit proces dat vandaag dus begint met die gesprekken onder leiding van verkenner Van Strien. Ja, Van Strien, de NRC kwam dit weekend met het verhaal dat er aangifte is gedaan tegen hem. Is daar wat meer over duidelijk? Nou, volgens de krant gaat dit om een fraudezaak bij een dochterbedrijf van de Universiteit Utrecht en het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. En dat bedrijf heeft in maart aangifte gedaan van wat wordt genoemd onregelmatigheden. Daar zouden 3 medewerkers bij betrokken zijn en 1 van die 3 zou dan Van Strien zijn. Nou, de verkenner die liet gisteren in de verklaring weten dat de aantijgingen volgens hem volstrekt ongegrond zijn en dat hij er met kracht afstand van neemt. Ik citeer nu de verklaring. Hij zegt ook niet te weten of er aangifte is gedaan, nog hoe het daarmee staat. In elk geval voor de politieke partijen in Den Haag is deze kwestie nu geen reden om niet met Van Strien te gaan praten. Dus op het formatieproces heeft dit vooralsnog geen invloed. Wilco, dankjewel. En als u wilt reageren op de uitzending, insturen via de Radio 1-app, dat kan eventjes niet. We hebben te maken met een storing. Maar het kan bijvoorbeeld al via X. Stuur een bericht dan aan NOS Radio 1. Of de hashtag R1JN. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. En misschien hoort u dan de reactie terug in reactie aan de redactie. Het is 12 minuten over 7:30. Nadat in Sierra Leone gisteren gewapende groepen mannen op meerdere plekken in opstand kwamen, wordt vanavond opnieuw een avondklok ingesteld. Correspondent Saskia Houtuin vanuit Senegal. Wat is er gisteren allemaal gebeurd? Ja, nou, gisterochtend heel vroeg opende een gewapende groep de aanval op de grootste kazerne, de grootste legerkazerne van Sierra Leone in de hoofdstad Freetown. Zij probeerden daarbij in te breken in een wapendepot. Dat is niet gelukt. Er zijn wel een aantal politievoertuigen gekaapt. En ook kort daarna was er ook een grote uitbraak in Central Pademba Road prison, een grote gevangenis ook in Freetown. En daarbij zijn heel veel gevangenen ontsnapt. Maar om hoeveel personen dat precies gaat en wie zij ook zijn, dat is niet bekendgemaakt. Nee, dus het is niet bekend wie er nou hierachter zit? Nou, langzaamaan worden wel wat meer details bekend over wie er mogelijk achter zit. Hoewel er nog geen namen en rugnummers zijn gegeven. Maar de overheid heeft gisteravond laten weten dat het zou gaan om renegade soldiers, afvallige soldaten. Mensen uit het leger dus. Gisteren nog werden zij naar de buitenwijken van Freetown verdreven vanuit de binnenstad. En een aantal leiders van die achter de aanval zouden hebben gezeten, die zijn inmiddels opgepakt. Maar er zijn inderdaad nog heel veel details enorm onzeker. Heel veel is nog onduidelijk. Er zijn veel vragen. En wat absoluut ook speelt, is dat op dit moment al langer broeit in Sierra Leone. Er zijn veel spanningen. Dat is gebeurd eigenlijk met name sinds afgelopen zomer, sinds daar verkiezingen zijn geweest. Toen werd de uitslag waarbij de president Julius Maada Bio voor een tweede termijn zou zijn herkozen, niet geaccepteerd door de oppositie. En kort daarna wilde een groep mensen, waaronder een aantal legerfunctionarissen, ook een demonstratie organiseren. En zij werden daarop gearresteerd op verdenking van het ondermijnen van de vrede. En ja, in het algemeen kan je zeggen dat er in het land al langere tijd heel veel onvrede is, met name over de economie. Er is veel werkloosheid. Ruim de helft van de 8 miljoen inwoners die leeft onder de armoedegrens. En ja, dat wordt de overheid echt hard aangerekend. En vorig jaar leidde dat ook nog tot grote protesten in het land. Maar goed, het is nog onduidelijk of de gebeurtenissen van gisteren daar ook iets mee te maken zouden kunnen hebben. Ja, maar de regering zit dus nog wel en reageert dus ook. Ja, absoluut. Met een avondklok gisteren. En ook echt direct ook met de oproep van blijf thuis. Die avondklok die is ook weer voor vanavond ingesteld. Gisteren waren trouwens ook alle vluchten geannuleerd. En wat dit heel duidelijk maakt, is dat ze deze opstand, zou je kunnen zeggen, zo snel mogelijk de kop in willen drukken. En hoeveel, ja, we veel details ook nog niet weten. Ja, zou het echt heel goed kunnen dat er de angst leeft voor een poging tot een coup, tot een staatsgreep. En dat is iets wat ze absoluut willen voorkomen. Komen in Sierra Leone, dat die onrust van gisteren verder zou kunnen escaleren. Ja, het is natuurlijk in West-Afrika de laatste tijd heel vaak onrustig. Wat betekent dit absoluut nog voor de landen eromheen? Ja, nou, ECOWAS, het West-Afrikaanse economische blok, heeft ook gisteren direct de aanval veroordeeld. En wat ook wel interessant is, is dat zij ook in hun verklaring onderstreepte dat zij ongrondwettelijke regeringswisselingen absoluut niet tolereren. En ja, dat ligt gewoon heel erg gevoelig op dit moment, staatsgrepen. Want inderdaad, hier in West-Afrika zijn de afgelopen jaren allerlei staatsgrepen geweest. In Mali, in Guinea, in Burkina Faso, in Niger ook natuurlijk. En ja, de politieke leiders in de rest van de regio in West-Afrika, die zijn heel bang dat het ook in hun eigen land zou kunnen gebeuren. Vandaar waarschijnlijk dat ook in Sierra Leone gisteren zo heftig is gereageerd op deze militaire aanval van gisteren. Dankjewel, correspondent Saskia Houthuis. Als wij niet naar de nachtwacht kunnen, dan komt de nachtwacht maar naar ons. Dat dachten ze in een verzorgingshuis in Zeeland. In deze zorginstelling in Briskens vinden ze het jammer dat de ouderen niet helemaal naar Amsterdam kunnen reizen om naar het Rijksmuseum te gaan. Daarom hangt er een levensgrote replica van de nachtwacht, waar de ouderen dan gewoon thuis naar kunnen kijken. En Omroep Zeeland kijkt mee. Ja, daar komen heel veel mensen kijken en ze vinden het allemaal mooi. Ik zit er zelf aan te kijken. Gistermiddag heb ik er ook naar zitten kijken. Dus. En morgen ook weer, dan krijg ik visite. Dat is Rembrandt van Rijn. Die heeft dat gemaakt in 1642. Wat weet u er veel over? Ja, ik heb het gelezen. Het stond ook daar op dat bordje daarbij. Nou, groot enthousiasme daar bij de museumliefhebbers, de Rembrandt-liefhebbers. De nep-Rembrandt blijft niet heel lang hangen. Over 2 weken komt er in die zorginstelling in Briskens een schilderij van de haven van Briskens. Nou, ik denk dat de bewoners daar ook heel blij mee zijn. De Vlaamse Omroep VRT is in de adventkalender gedoken. Over een paar dagen mogen we weer iedere dag een vakje openmaken. Waarom vinden veel mensen dat zo leuk? Heb jij er eigenlijk ook een of niet altijd? Nee. Nee, ik ook niet. Dus niet iedereen vindt het zo leuk, maar veel mensen wel. Volgens een Belgische lector Retail Innovation, ja, creëer je met zo'n kalender elke dag een warm klein geluksmomentje samen met je gezin. Bieren, wijnen, kazen, juwelen, Lego, musli, pralines, gereedschap en zelfs seksspeeltjes. Seksspeeltjes? Ja, er zijn steeds gekkere dingen te vinden achter de luikjes van de adventskalender. Mm. Elke dag wat leuks. Ja. De duurste adventkalender die de VRT kon vinden zit vol met dure horloges, reizen, diamanten en handtassen. En die gaat over de toonbank voor $10,3 miljoen. Dus dan moet je een hele kluis omheen bouwen om die adventkalender. Ja, het lijkt me niet helemaal de adventsgedachte. Nee, hè? Volgens mij is het gewoon leuk als je een dingetje open doet en een leuk plaatje ziet. Daar moet je eigenlijk al een beetje blij mee zijn. Of is het weer heel calvinistisch? Nou ja, goed. En papegaai Coco en zijn baasje die hebben een heftige week achter de rug. Na een lange zoektocht is de vermiste vogel teruggekocht op een parkeerplaats in Duitsland. Daarover schrijft RTV Utrecht. Coco kwam niet meer terug na een gebruikelijk rondje vliegen door Stichtse Vecht. En eigenaar Marcel zat dagenlang buiten met zijn andere papegaai Kiki in de hoop dat Coco op het geluid af zou komen. Hoe gaat het hier? Allemaal niet zo lekker. Dat zie je aan haar ook wel. Ze is erg gefrustreerd. En dat zijn we eigenlijk allemaal wel. Koud, hè, meisje. Zit gewoon te shaken hier zo. Moet het er eigenlijk niet aan denken dat hij niet meer terugkomt. Nee. Ja, zo zat Marcel dus met Kiki samen in de kou te wachten op Coco. Die kwam wel terug, maar niet op de manier waarop hij misschien had gedacht. De familie kreeg een berichtje van iemand die zei de vogel te hebben gekocht op een markt in België. En dit is dus Stichtse Vecht, provincie Utrecht. Ja. Vogel in België gevonden, gekocht. Op een schimmige parkeerplaats in Duitsland werd Coco uit een kofferbak van een auto gehaald, vertelt RTV Utrecht. Marcel moest nog wel even de 4000 euro tipgeld aftikken bij die meneer van die auto. Had hij zelf dat tipgeld uitgeloofd. Maar goed, die man had dus, zegt hij, die vogel gekocht in België en wilde wel 4000 euro tipgeld. Beetje schimmig allemaal of dit allemaal wel echt zo gegaan is. Hoe dan ook, voor Marcel was het allemaal waard. Toen ze thuis kwamen, begonnen Coco en papegaaienmaatje Kiki direct naar elkaar te krijsen van blijdschap. Wijnand Zwaan, files. Ja, volop. Astrid, door de regen en ongelukken is het een erg drukke ochtendspits. Files die er recht uitspringen staan nu op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. Daar een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De A4 Rotterdam richting Den Haag door een spoedreparatie. Ook een uur oponthoud voor knooppunt Prins Klausplein. Omrijden kan via de A13. Op de A9 zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk van Alkmaar naar Amstelveen. Het oponthoud is ruim een uur. Twee rijstroken zijn dicht. Ver gekomen dat jij hier naast me ligt. In de schemer van de ochtend kijk ik naar je gezicht. Je bent hetzelfde, maar toch anders. Ik heb je zo lang niet gezien. Je bent ineens geen kind meer, maar zo mooi en minstens 17. Van Doe Maar. Een nieuw hoogtepunt voor kickbokser Jorina Baars. Dit weekend is ze voor de 12e keer wereldkampioen kickbokser geworden. In haar hele carrière verloor ze bijna nooit en domineert ze sinds haar debuut de sport. En de laatste jaren groeit dat vrouwenkickboksen ook nog eens in populariteit. Trekt steeds meer fans. En vooral in Europa is Jorina Baars daar het gezicht van. Jorina Baars, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Ja, hartstikke bedankt. Hoe ging deze overwinning? Nou, hij ging een beetje stroefjes. Ik heb wel eens betere partijen gevochten, maar... Ja, een winst is een winst. En uiteindelijk door de blessures heen toch de winst naar me toe kunnen trekken. Oh, want je kampte met blessures? Ja, ik heb best wel wat vervelende blessures. Het trainingskamp was ook wat langer dan gepland. Want de eerste wedstrijd zou gepland staan in september. Alleen die was dus uitgeschakeld of verschoven met 2 maanden tot en met november. Dus ik heb 2 maanden langer doorgetraind. En helaas ook wel wat irritante blessures eraan overgehouden. Dus ik ging de ring in met helaas wel wat blessures. Waar had je last van dan? Nou, mijn rechterscheen, daar kon ik niet mee schoppen eigenlijk. In de kleedkamer gaf ik er weer een schop mee. En toen dacht ik, nou, dat is misschien nog niet heel handig. Laat ik het maar wachten tot in de wedstrijd zelf. Dan heb je wat meer adrenaline en dan voel je het wat minder. En mijn linkerschouder, in de voorbereiding ging die steeds een paar keer uit de kom. En met de wedstrijd had ik daar dus ook flink last van. Was hij ook 3 keer eventjes tok, zo erin en eruit gegaan. Maar wat zegt het dat je dan wereldkampioen wordt terwijl je van die 2 dingen toch flink last hebt? Ik weet niet. Ik denk dat wat zegt over mijn doorzettingsvermogen. En de tegenstand, is die inmiddels wel wat beter? Of heeft dat daar ook nog mee te maken? Nou, dit was een goede meid. Ze was pas 19 jaar. Ze draaide ook een invalpartij. Want ik zou eigenlijk tegen een andere meid staan uit Duitsland. Alleen die had een kies gebroken en dat was gaan ontsteken, dus die moest geopereerd worden. En deze meid, 19 jaar, die doet het maar eventjes, om het zomaar te zeggen. En die neemt gewoon die partij 1,5 week, 2 weken van tevoren aan. En echt alle respect voor haar, want ze heeft me echt goed tegenstand gegeven, zeker. Inmiddels dus voor de 12e keer ben je wereldkampioen kickboksen. Wat heb je allemaal zien veranderen in die jaren? Vroeger dat ik begon, het klinkt ook zo oud. Vroeger, ik was 7 dat ik begon. En ja, toen had je bijna helemaal nog geen meiden die kickboksen deden. Want ja, als je kickboksen deed, dan was je crimineel. Of dan was je een boefje. En ik vond het gewoon helemaal geweldig. En je ziet toch echt wel in de loop der jaren dat het echt wel veranderd is. En dat er steeds meer meiden ook op kickboksen gaan. Dan niet alleen om in de ring te gaan vechten, maar ook qua zelfverdediging. Dus qua dat zie je wel echt een hele nieuwe aanwas van meiden die de sport ook beoefenen als een soort van zelfverdediging. En zijn er dan sowieso dan meer die dus doorgroeien naar dat wedstrijdkickboksen? Dat zie je wel steeds vaker inderdaad. Voorheen had je op de kickboksgala's had je misschien 1 damespartij, soms 2. En als een hoofdpartij een damespartij was, ja, dat was helemaal een beetje uniek. Tegenwoordig, als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de UFC en zo, dan heb je regelmatig ook vrouwenpartijen die de main event zijn, die dus de hoofdpartij zijn. Ik had afgelopen zaterdag had ik ook de hoofdpartij. En je ziet ook gewoon dat het publiek gewoon blijft zitten en dat het gewoon echt veranderd is met de laatste jaren. Dat mensen niet weglopen als er een damespartij komt. Dus dat is wel dat is zeker wel goed voor de sport ook. Ja, want wat hoor je terug van toeschouwers wat ze er leuk aan vinden? Dat dames er ook gewoon echt voor gaan vechten. En echt, ze gaan er gewoon voor. En ik denk dat het vroeger een beetje... Ja, toch wel een beetje van, nou, je damespartij, oh, lafjes of veel te lief of... Een beetje dat. Alleen, ze zien dus gewoon echt wel dat wij er ook voor gaan knokken. En ja, gewoon ook keihard ons best voor doen. En ja, we maken ook genoeg trainingsuren. En veel dames die werken gewoon nog daarnaast. Ik heb ook nog mijn eigen sportschool daarnaast. Dus ja, wat dat betreft werken we er gewoon net zo hard voor als de mannen. Dan wel misschien niet harder. En al dat harde werk heeft dus voor de 12e keer die wereldtitel opgeleverd. Jorina Baars, geniet ervan. Ja, zeker. Dank u wel. NPO Radio 1. De Oliebollenquiz met Roos Mogé en Jurgen van den Berg. Heb jij het nieuws van het afgelopen jaar een beetje gevolgd? Doe dan met je team mee aan de NPO Radio 1 Oliebollenquiz.

De afhandelingsbedrijven op Schiphol ontkennen dat de werkdruk leidt tot onveilige situaties. PVV-senator Gom van Strien begint vandaag met verkenningsgesprekken. Hij praat de komende dagen met alle politieke partijen om te kijken welke regeringscoalities mogelijk zijn. Als eerste gaat van Strien langs bij PVV-leider Wilders, die de verkiezingen won. En daarna staan GroenLinks-PVDA-leider Timmermans, VVD-leider Jessel Gus en D66-voorman Jetten vandaag op het programma. De verwachting is dat van Strien over ruim een week verslag doet van zijn gesprekken aan de Tweede Kamer. Nationale Opera en Ballet in Amsterdam heeft dit weekend 9500 opera-kostuums verkocht. Ook werden er hoeden, schoenen en stoffen te koop aangeboden. Duizenden mensen hebben de kledingstukken in het decoratelier bekeken. Het pronkstuk was een roze jurk van 4 meter lang uit de voorstelling over de Franse koningin Marie Antoinette. Die jurk leverde €1250 op. De opbrengst van de verkoop van de Nationale Opera en Ballet wordt dinsdag bekendgemaakt. Het weer, veel regen, die gaat in de middag en avond in het oosten steeds vaker over in natte sneeuw of sneeuw. De temperatuur ligt rond het vriespunt tijdens de buien tot 8 graden aan zee. Vanavond kans op gladheid en ook de komende dagen vrij koud met soms winterse neerslag. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Regen in het hele land veroorzaakt een zeer drukke ochtendspits. Er staat in totaal zo'n 960 kilometer file. Alle dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Er zijn bovendien ook nogal wat ongelukken gebeurd. Op de A1 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Apeldoorn. Er zijn nu bergingswerkzaamheden bij Barneveld. Het oponthoud is 1 uur, de linkerrijstrook is dicht. De hele spits hebben we last van een spoedreparatie op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. De vangrail wordt gerepareerd na een ongeluk. Het oponthoud is 1 uur. Omrijden kan via de A20 en de A13. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar ging een motorrijder onderuit bij knooppunt Rottepolderplein. Bovendien gebeurde er daar nog een ongeluk. Er staat file vanaf de afrit Akersloot met 1 uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Woerden. 2 rijstroken zijn dicht. Het oponthoud vanaf Gouda is 1,5 uur. De A27 van Utrecht naar Breda. Ook daar zien we 1,5 uur vertraging tussen Noorderloos en Geertruidenberg in 16 kilometer file. Daar staat een auto stil, die blokkeert de linkerrijstrook. En op de A50 van Os naar Eindhoven, dik 1 uur oponthoud tussen Nistelrode en Sonnenbreugel in 18 kilometer file. Na een ongeluk is daar maar 1 rijstrook vrij. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Ster. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Hoe maak je de Audi Q8 e-tron met quattro, luchtvering en een actieradius tot 595 kilometer nog indrukwekkender? Door hem uit te voeren als 2 gelimiteerde editions. Zo rij je niet alleen extra comfortabel en zorgeloos, ook is hij nu nog aantrekkelijker door zijn scherpe prijs. Kijk op Audi.nl of ga naar uw Audi-dealer. Ook de Cint Shop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Podcast-idee? Doe mee met de NPO Luister Podcast Pitch. En wie weet wordt jouw idee werkelijkheid. Het winnende idee zal samen met een omroep ontwikkeld worden tot podcast. Ga naar nploluister.nl/pitch. Inzenden kan tot en met 28 januari. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Het NOS Radio 1-journaal. Winkels en wij consumenten zijn onnodig duurder uit doordat winkels hun producten niet kunnen inkopen in buurlanden. Dat houden fabrikanten namelijk tegen. Blijkt uit onderzoek dat demissionair minister Mickey Adriaanses van Economische Zaken en Klimaat liet uitvoeren naar klachten van winkels. Mevrouw Adriaanses, goedemorgen. Goedemorgen. Dus het gevoel dat de boodschappen op vakantie in Frankrijk of Duitsland bijvoorbeeld goedkoper zijn, dat klopt? Ja, we zien dat vooral bij grotere landen, zoals Duitsland, Frankrijk. U geeft goede voorbeelden. En dat gaat in een aantal gevallen best om grote prijsverschillen. Dus dat is helemaal niet goed, zeker niet in tijden waarin de prijzen toch al hoog zijn. Dus het is goed dat we dat gaan aanpakken. Welke winkels hebben daar last van? Ja, het gaat over supermarkten, het gaat ook over drogisterijen, soms over kledingzaken, maar eigenlijk zie je de grootste prijsverschillen in de supermarkten. En hoe komt het? Wat doen die fabrikanten waardoor die prijzen hier hoger zijn? En je ziet dat leveranciers of fabrikanten, dat die de winkels, zeg maar de supermarkt in dit geval, dwingen om hun producten in Nederland dan te kopen. En dan zie je dat die prijs in Nederland dus hoger is dan dat ze bijvoorbeeld cola of appelmoes in Duitsland zouden kunnen inkopen. Je ziet het ook dat we een regel hebben voor etiketten. Je moet namelijk een Nederlands etiket gebruiken in Nederland. En dat is dan een soort extra belemmering voor die gevallen waar die verplichting er niet is om in het buitenland in te kopen. Dus dat je het wel kan noemen, dan word je hier geremd eigenlijk door die etiket eisen die wij stellen. Ja, want beide zaken wil ik aanpakken. Ja, want de winkels die mogen dus niet over de grens het inkopen. En dat heeft onder meer met die etiketten te maken of vooral met die etiketten te maken? Nee, het zijn twee dingen. Het eerste is dat er fabrikanten, leveranciers tegen winkels zeggen, deze producten moet je in Nederland kopen en is het product in Nederland duurder. Maar er zijn dan ook een aantal situaties waarin de winkel zeg maar wel het product in Duitsland bijvoorbeeld kan kopen. Maar dan is er weer een rem zeg maar om het hier in Nederland meteen op de markt te brengen, omdat er dan een Duits etiket op zit. En dat mag niet. Zo moet je er een Nederlands etiket op plakken en dat kost weer geld. En hebben die fabrikanten dan ook aangegeven waarom ze het bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk goedkoper aanbieden dan in een land als Nederland? Nee, dat hebben we nog niet helemaal. We hebben nu vooral onderzocht wat de klachten zijn van de winkels in Nederland. En we zien dat meer dan de helft van deze bedrijven, deze winkels, hier last van hebben. Dus wat we nu gaan doen is kijken of we dat kunnen oplossen. Hoeveel duurder zijn we nou uit aan de kassa? Ja, het gaat bijvoorbeeld bij cola kan het wel eens om 50 cent gaan. En ik zag ook een voorbeeld voorbij komen van appelmoes waar het nou bijna tegen de euro aan zat. Dus het zijn echt wel aanzienlijke verschillen die er soms zijn. En dat is zeker nu, wanneer de prijzen zijn al heel hoog, is dat echt heel erg onmenselijk. Wat kunt u doen? Ik kan kijken of ik, en daar zijn we nu met, ik ben in ieder geval andere landen aan het mobiliseren. Want in je eentje kan je in Europa niet zoveel voor elkaar krijgen. En het goede bericht is dat de Benelux-landen, dus België, Luxemburg en Nederland, de handen ineen hebben geslagen en hebben gezegd, ja, wij gaan hiermee aan de slag. Dus dat is een eerste stap. Maar ook andere landen in Europa, zoals bijvoorbeeld Tsjechië en Oostenrijk, die hebben hier ook last van. Dus we gaan kijken of we met meer landen een vuist kunnen maken in Europa om te zorgen dat er een verbod komt op dit soort inkoopbeperkingen. En de andere maatregel die ik zou willen treffen is dat je iets makkelijker omgaat met die etiketteisen. Misschien bijvoorbeeld met een QR-code, dat je kan zorgen op een andere manier voor die informatie. Dus dat je dat product gewoon toch kan verkopen in Nederland. En als dat lukt, zijn we dan dus minder kwijt aan de kassa? Ja, dat is uiteindelijk het doel, dat we minder betalen aan de kassa. Dus dat zou met deze maatregelen echt een stuk helpen. Maar ik begreep dat dat niet meteen het effect zal zijn. Waar ligt dat dan aan? Ja, dit moet je in Europa regelen, dus dat kost altijd tijd. Maar ik heb hier al een aantal keren een groot punt van gemaakt. Dan hebben we aanstaande woensdag een presentatie van dit rapport. Dus je ziet wel dat er een versnelling optreedt en dat meerdere landen denken, oké, wij sluiten ons hierbij aan. Laten we eens even kijken wat we hier kunnen regelen. Maar u verwacht dus wel dat op het moment dat geregeld kan worden, dat die fabrikanten niet bij ons meer mogen vragen, dat meteen aan de kassa te merken is voor ons? Nou, er is één op één is altijd de vraag hoe dat doorbrekend in prijzen. Maar we zien wel degelijk een effect, dat komt ook uit dit onderzoek naar voren, dat toch de moeite waard is om hier ons voor in te spannen.

ja, dat ze niet alleen dat geld opraakt, maar ook dat, dat mensen onder enorme stress komen te staan. Burn-outs, mentale problemen als je te veel ene trauma of ene drama naar het andere meemaakt en dat en hulp verleent. Maar het meest belangrijke natuurlijk is dat veel mensen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben als het te veel tegelijkertijd is. Nee, dan moet je kiezen. Zeker. Zei Dirk Segaar, hoofd internationale hulp van het Rode Kruis. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Volgens de Telegraaf was het moordcommando van Ridouan Taghi mogelijk verantwoordelijk voor meer liquidaties. De Telegraaf schrijft dat het onderzoek naar deze liquidatiegroep zich als een olievlek uitbreidt. Vorige week bleek al dat 2 moordaanslagen in Amersfoort kunnen worden gelinkt aan deze groep met de naam 26 Koper. Nu worden daar nog eens een aantal onopgeloste zaken aan toegevoegd. De groep zou voor Taghi en andere criminelen liquidaties hebben uitgevoerd. Door CO2-uitstoot in voormalige koloniën heeft Nederland historisch gezien een hele grote rol in de opwarming van de aarde, concludeert volgens NRC de Britse denktank Carbon Reef. Als de massale bomenkap in Nederlands-Indië, Curaçao en Suriname wordt meegerekend, dan is de uitstoot van Nederland sinds 1850 in één klap bijna verdrievoudigd. Op de naderende klimaattop in Dubai, die donderdag begint, zal het veel gaan over deze zogeheten historische emissies. De oppositie in Nieuw-Zeeland is woedend over het schrappen van een wereldwijd uniek plan tegen roken. De minimumleeftijd van roken zou elk jaar omhoog gaan, waardoor nieuwe generaties nooit meer een sigaret zouden kunnen kopen. Maar de nieuwe rechtsregering van Nieuw-Zeeland zet er een streep door. Het geld uit tabaksaccijns is nodig om belastingverlaging mogelijk te maken. Dit gaat duizenden levens kosten, waarschuwt een oppositieleider in News Hub Nation. Tech-miljardair Elon Musk ontmoet vandaag de Israëlische president Herzog en familie van gegijzelde Israëli's, meldt persbureau Reuters. Musk ligt onder vuur na het delen van antisemitische berichten op zijn platform X. Een woordvoerder van de Israëlische president laat weten dat hij met de miljardair zal praten over de strijd tegen online antisemitisme. En een Gelderse kerstboomkweker, bij wie deze zomer vandalen de toppen van duizenden bomen hebben afgeknipt, heeft nu allesbehalve gebrek aan klandizie. De kweker dacht dat hij failliet zou gaan vanwege onverkoopbare verminkte bomen. Maar weet Omroep Gelderland, het loopt juist storm. Zo is er in Nijverdal een buurtvereniging die tientallen van die toploze bomen heeft gekocht. Het plan is om aan beide zijden van de Spijkerweg kerstbomen neer te zetten. Wij doen er alleen verlichting in. En s'avonds in donker zie je toch niet dat er geen toppie in zit. Ja, dat is fantastisch. Dat is gewoon wat je aangedaan is. Ga je van negatief ga je naar positief omzetten. Het zijn toch wel heel veel goede mensen. Meer als slechte mensen. En door alle commotie heeft de kweker er juist meer klanten aan overgehouden. Wijnand Zwaan, heel veel files, hè? Zo is dat. Het is een zeer drukke ochtendspits door het regenachtige weer en een aantal ongelukken. Ja, alle dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Nou, ik haal er een paar uit. Zeer bescheiden selectie, zeg ik er onmiddellijk bij. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Woerden, 15 kilometer met ruim een uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het ging net ook mis op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Gorkum. Het oponthoud vanaf Sliedrecht is een uur. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Geertruidenberg, 20 kilometer file. De vertraging is daar dik een uur. Er staat een auto stil, die blokkeert de linkerrijstrook. En op de A50 van Os naar Eindhoven, daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Sint-Oederode. Het oponthoud vanaf Uden Centrum is een uur. Het is 9:09. Voor de jeugdrechtbank in Parijs start het proces tegen 6 minderjarigen. Die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Op 16 oktober 2020 werd de geschiedenis- en maatschappijleraar neergestoken en onthoofd. Frankrijk-correspondent Frank Renaud, wie zijn die verdachten? Er zijn 6 kinderen die destijds op de school zaten waar Samuel Paty les gaf. Ze waren 14 en 15 jaar oud. Eén van hen is het meisje dat aan haar vader vertelde dat Samuel Paty moslimleerlingen, zoals zij zelf, gevraagd had de klas uit te gaan toen hij spotprenten van Mohammed wilde laten zien. Dat was niet waar. Het meisje zat zelfs helemaal niet bij Paty in de klas op dat moment. En de 5 andere kinderen die terecht staan, dat zijn jongens Die hebben tegen betaling Samuel Paty aangewezen aan de terrorist buiten op straat na afloop van de lessen, zodat de dader wist wie het was, zodat hij Samuel Paty kon vermoorden. Maar waar kwam dat gerucht dan vandaan dat hij moslimleerlingen de klas had uitgestuurd? Nou ja, de actie van het meisje, daar begon het allemaal mee. Hè. Die heeft haar vader verteld over die cartoons. Dat zorgde voor woede bij haar vader. Die eiste vervolgens van de school actie tegen Samuel Paty. Hij startte ook een protest. Hij zorgde voor een campagne op sociale media tegen Samuel Paty. Gebaseerd allemaal op de leugen van zijn eigen dochtertje. De vijf andere kinderen die stonden op straat, zoals ik zei. Hè. Eén van hen kreeg toen 10 euro van de terrorist staand voor de school. En die terrorist zei, help me, wijs Samuel Paty aan als hij de school uitkomt lopen. En dan krijg je straks nog meer geld. En de terrorist zou gezegd hebben, de leraar moet zijn excuses aanbieden voor wat er gebeurd is. Ik ga die leraar slaan, ik wil hem vernederen. Het zou niet zo zijn geweest dat hij heeft gezegd dat hij hem wilde vermoorden toen. Nou, de kinderen zagen het als een soort grap, als je het zo kan zeggen. Ze zagen het gevaar in ieder geval er niet van in. Hebben ze achteraf aan politie en justitie verteld. En toen Samuel Paty naar buiten kwam, wezen ze hem inderdaad aan. Ze kregen nog meer geld, 300 euro in totaal. De terrorist liep achter Paty aan, viel hem aan en onthoofde hem op straat vlakbij de school. Zij zijn dus niet die hoofdverdachten, die minderjarigen. Maar hebben er wel aan bijgedragen, als het ware. Waarom worden ze eigenlijk apart berecht? Nou, omdat justitie denkt dat de rol die de kinderen hebben gespeeld cruciaal is geweest, ondanks dat ze nog zo jong waren. Wat de kinderen deden speelde een beslissende rol, zegt justitie. En maakte het voor de 18-jarige dader, een Tsjetsjeen was dat, mogelijk om te doen wat hij wilde doen. De 6 kinderen worden niet berecht, zoals eerder het idee was, voor deelname aan een terroristische organisatie, maar wel voor het voorbereiden van geweld. Daar kunnen ze 2,5 jaar cel voor krijgen. En ze worden berecht door een speciale kinderrechter. Dus het gaat echt om een aparte groep. En wanneer begint dan het grote proces tegen wel die hoofdverdachten? Nou, de dader zelf, die werd door de politie doodgeschoten destijds. Maar er zijn 8 anderen, volwassenen, die ook als medeplichtigen worden gezien. Die staan over precies een jaar terecht, inderdaad eind 2024... voor hun rol bij de moord op Paty. Onder hen is de vader van die scholieren die nu terecht staat. Dat is de man die de campagne begon tegen Samuel Paty. Die online ook roering veroorzaakte over de leraar. Wat de dader op het idee bracht om Paty te vermoorden. Er staan ook bijvoorbeeld 2 vrienden van die dader, die Tsjetsjeen, terecht. Zij zouden weet hebben gehad van zijn plannen en hem ook logistiek hebben geholpen. Ze zouden hem bijvoorbeeld naar die school hebben gebracht en helpen bij het aanschaffen van wapens. Dat is dus allemaal over een jaar. Vandaag zijn het 6 kinderen die terecht staan. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. I keep listening to the records and chord, it resonates in my head. I don't know your name, but I know your tones. They make a dissonant chord. Cause every time I lose my focus, I drift off in lost love, lost love. Every time Last Love, Thomas Nicholas. Over ruim een uur hebben we stand.nl. Kleine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de verkenner gaat natuurlijk aan de slag vandaag, Gom van Strien. Eén standpunt weten we al, dat van de VVD. Die willen niet meeregeren, heeft Jezuukus gezegd, maar hooguit gedogen. En opvallend vond een aantal politiek watchers om dat nu al te uiten, voordat je überhaupt in gesprek bent gegaan. En we willen heel graag weten hoe u als luisteraar daarover denkt. Heeft u gestemd op de VVD? Is het dan wat u betreft goed om, nou, alvast die piketpaaltjes te slaan, terughoudend te zijn na een verlies van 10 zetels? Want dat is natuurlijk wat Jezuukus ook aangeeft. Of zou ze wel degelijk eerst in gesprek moeten gaan voordat je al dit soort conclusies gaat trekken? En misschien vindt u sowieso dat de VVD moet willen samenwerken met de PVV of daar juist verre van moet blijven. We hoorden al degenen die de politiek verslaggevers die op verkiezingsavond bij de VVD waren, die zegt meer dan ooit zag je in één keer een soort linkerkant en een rechterkant. Dus daar zit ook wel wat we ooit bij het CDA ook zagen. Ja, met wel of niet gedogen toen destijds in die constructie. En dat speelt nu ook. Dus wat moet er wat u betreft gebeuren? Wat is het meest verstandig? En moet je ook recht doen aan de verkiezingsuitslag? Het standpunt van de VVD om alleen te gedogen is voorbarig. Dat is de stelling 0800 1101. Even voor de duidelijkheid, ook mensen die niet op de VVD hebben gestemd mogen natuurlijk bellen en meepraten. Dat niet alleen maar gericht op VVD is. Maar ik ben heel benieuwd, als je op de partij hebt gestemd, wat jij dan het liefst... Denkt. Ja, precies. Wat jij dan het liefst ziet dat jouw partij gaat doen. Dus het standpunt van de VVD om alleen te gedogen is voorbarig. 0800 1101. Ster. Morgenavond in Close-up een documentaire over de Israëlische kunstenaar Epsilon. Wiens carrière in 1993 vroegtijdig eindigde met zijn dood door AIDS. Kunstenaar Epsilon in Close-up. Morgenavond rond 22:30 op NPO 2. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals die lekkere Root Health haverdrank. Gemaakt van fijne granen en 100% puur bronwater. Nu 1+1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Indonesië. Schoonheid. Schaamte. Ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Waarom zou je schenken nalaten? Bij Van Lanschot Kempen helpen we u graag om goed te zorgen voor uw kinderen en voor uzelf. Als gids brengen we u verder met een persoonlijk schenkingsplan langs alle valkuilen richting een zekere toekomst. Voor iedereen. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. Hallo, met Vodafone. Hoi. Ik heb een oude telefoon die hier een beetje ligt te verstoffen in de kast. En die wil ik graag inruilen en... Kan gewoon, want Vodafone heeft nu mooie deals met flinke inruilkortingen. Zo profiteer jij van de allerbeste aanbiedingen en geven wij je telefoon een langer leven. Kijk voor alle deals op Vodafone.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. PVV-senator Gom van Strien begint vandaag met de verkenningsgesprekken. Hij praat de komende dagen met alle politieke partijen om te bekijken welke regeringscoalities mogelijk zijn. Als eerste is vandaag PVV-leider Wilders aan de beurt. Daarna staan GroenLinks-PVDA-leider Timmermans, VVD-leider Jesselgus en D66-voorman Jetten vandaag op het programma. In België blijven 27 scholen vandaag dicht vanwege een serie bommeldingen. Het gaat om scholen voor basis, speciaal en voortgezet onderwijs in Wallonië, in de regio Brabant en in Brussel. De politie is gisteravond al begonnen met het inspecteren van de schoolgebouwen. En een bestuurder van de scholenkoepel zegt tegen de VRT dat in de loop van de dag wordt bekeken of de scholen morgen wel weer open kunnen. De Amerikaanse politie zoekt een man die zaterdagavond 3 Palestijnse studenten neerschoot in Burlington in de staat Vermont. De politie houdt er rekening mee dat het motief te maken heeft met de situatie in Israël en Gaza. Een Amerikaanse moslimorganisatie heeft een beloning van $10.000 uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de dader. En de eerste schrijver Paul Lynch is dit jaar de winnaar van de Booker Prize, een van de belangrijkste prijzen voor Engelstalige literatuur. Lynch krijgt de prijs voor zijn roman Prophet Song. Die gaat over een gezin in Dublin dat Ierland langzaam ziet veranderen in een dictatuur. De jury noemt de roman hartverscheurend. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, het gaat niet licht worden, denk ik, vandaag, hè? Nee, het blijft een sombere dag en het is ook een hele natte dag. Op dit moment valt overal regen. En het blijft overal vandaag regenen, behalve dan op de plekken waar de neerslag geleidelijk overgaat in natte sneeuw. Dat gaat vanmiddag gebeuren, vooral in het oosten van het land. Ik denk wel dat het overdag nog niet tot een sneeuwdek komt. Er valt dan gewoon natte sneeuw bij 1 of 2 graden. En dan denk ik aan provincies als Gelderland, Overijssel, Drenthe, waar dat als eerste gebeurt. Vanavond wordt het wel wat kouder. Dan kan er op meer plaatsen wat natte sneeuw vallen. Onder andere ook in het midden en het zuidoosten van het land. En dan kan het ook wat blijven liggen, vooral in de oostelijke delen van het land, bij temperaturen net iets boven nul. En in de nacht klaart het wat op en zakt het kwik naar het vriespunt of er net onder. En dan kan het lokaal glad worden door bevriezingsgladheid. Maar het klaart wel op, dus de komende dagen zien er dan wel wat anders uit? Jazeker, morgen is er ruimte voor de zon. En dan is het eigenlijk ook een groot deel van de dag gewoon droog. Pas laat op de dag, eind van de dag of in de avond komen er vanuit het noorden weer winterse buien opzetten. Maar morgen overdag is het gewoon droog, ook heel rustig weer, maar wel behoorlijk koud. Dus na een vroege ochtend waarbij op veel plaatsen licht vriest, wordt het in de middag naar 2 tot 4 graden. Dankjewel, Johnny. En Wijnand, zoals het vandaag is, dat heeft grote gevolgen voor de weg. Ja, dat is wel duidelijk. Door al die regen is het een zeer drukke ochtendspits met ook nogal wat ongelukken. Het is wel zo dat we het hoogtepunt net gehad hebben, maar ja, veel mensen zullen daar maar weinig van merken. Het geldt voor alle dagelijkse files die dus lang zijn. Ongelukken gebeurden er op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er zijn nu bergingswerkzaamheden bij Hoogmade. De linkerrijstrook is dicht. Het oponthoud vanaf Leidschendam is een uur. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht stilstaan tussen Gouda en Woerden over 16 kilometer met 1,5 uur vertraging. Ook daar zijn bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum. Daar gebeurde een ongeluk met meerdere personenwagens bij knooppunt Gorkum. Dat veroorzaakt file vanaf Alblasserdam, 15 kilometer met 1,5 uur vertraging. Er is maar 1 rijstrook vrij. En op de A27 van Utrecht naar Breda, daar staat al een tijd lang een auto stil op 1 rijstrook bij Geertruidenberg. Van Utrecht naar Breda staat het verkeer in de file tussen Noordeloos en Geertruidenberg nu 20 kilometer. Het oponthoud is 2 uur. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Zing, vet, huil, wit, blaf. Bewonder je favoriete artiesten, sporters en filmhelden van dichtbij. Want als Ziggo-klant krijg je met Priority voorrang op tickets voor de vetste concerten, sportwedstrijden en events. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op €100.000. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het MEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Verenigde Naties onderzoekt of de Nederlandse overheid mensenrechten heeft geschonden in Amerika door een gemoersfabriek daar PFAS-afval te laten verwerken. In de staat North Carolina heeft het Dordrechtse bedrijf Gemoers ook een fabriek en ze exporteren dus hun PFAS-afval daar naartoe. Een VN-rapporteur vindt het alarmerend dat Nederland dat toelaat, terwijl de omgeving in dat gebied al zo vervuild is. Oelof Bosma, onderzoeksjournalist bij Zembla. Waarom gaat dat Nederlandse PFAS naar Amerika? Goedemorgen. Ja, het is dus niet de Dordtse fabriek, het is de Amerikaanse fabriek inderdaad. Ja, omdat ze hier geen raad mee weten. Eigenlijk is er al lang een probleem met het afval van Gemoers in Dordrecht. Het is vanaf 2014 jarenlang naar Amerika gegaan. Toen dat moeizaam werd, is het naar Italië gegaan. De fabriek in Italië is jaren geleden failliet gegaan. En daar was ook van alles mee aan de hand, want ook daar lekte het naar de omgeving uiteraard. En sinds kort is er weer een overeenkomst tussen Nederland en de Verenigde Staten om het afval van Gemoers in Dordrecht naar de Verenigde Staten te brengen. En de Verenigde Naties vindt daar dus nu wat van. Het is toch wel zeer opmerkelijk. Er is een speciale rapporteur, mensenrechten en giftige stoffen, en die zegt, ja, hebben jullie wel goed gekeken naar een oplossing in eigen land in plaats van een omgeving te vergiftigen die al enorm vergiftigd is? Want het is daar een gigantisch probleem in Fayetteville in North Carolina. Dus de inwoners daar die zijn er allerminst blij mee? Absoluut. Het is daar, net zoals in Nederland rondom Dordrecht, al jaren een probleem. Daar misschien nog wel ernstiger, want daar hebben mensen ook jarenlang ongefilterd het uit de drinkwaterkraan gehad. Dus ze hebben dat binnengekregen. Daar zijn grote problemen. Zelfs de krokodillen in de rivier die daar langs die fabriek loopt, die hebben een verminderd immuunsysteem. Zo hoog zijn de percentages PFAS al die jaren daar geweest. En ja, de lokale bevolking kreeg inderdaad te horen dat er weer een overeenkomst is tussen Nederland en de Verenigde Staten. Ze zijn daar eigenlijk voor gaan liggen, zijn in protest gekomen. Alleen Nederland zegt, ja, wij hebben die vergunning geregeld met de Amerikaanse Milieuautoriteit, de EPA. Dus wij doen niks verkeerd. Alleen net vrijdag heeft de federale overheid wel gezegd daar in de Verenigde Staten van, ja, dit moeten we niet toelaten. Maar de Verenigde Naties zegt eigenlijk, ja, jullie schenden eigenlijk de mensenrechten daar in Nederland, want jullie helpen mee om die omgeving te vervuilen en dus uiteindelijk die mensen ziek te maken daar. Ja, nou ja, dat er inderdaad zo'n VN-rapporteur zich ermee bemoeit. Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk. Het was ook een grote verrassing. Dat hebben ze goed stil weten te houden. Wij kregen die stukken vlak voor het weekend te lezen. En dit is onderdeel van een groter onderzoek naar Gemoers en het vroegere Dupont. Ze spreken in die brief richting Gemoers over flagrante minachting voor de mensenrechten en milieubescherming door Gemoers. En er blijkt dus ook een aparte brief naar de Nederlandse overheid te zijn gegaan, waarin ze heel duidelijk zeggen van, Nederland, jullie hebben ook een verantwoordelijkheid. Het is daar al een groot probleem. En om nou al het, of niet al het, maar een groot deel van het afval van Gemoers in Dordrecht te verplaatsen naar de Verenigde Staten, ja, dat moeten jullie helemaal niet toestaan. Daarmee dragen jullie eigenlijk bij aan het schenden van die mensenrechten van de mensen daar, die omgeving van de fabriek in de Verenigde Staten. Schending van mensenrechten, ja. Dat zijn grote woorden. Dat zijn hele grote woorden. En dat nemen ze niet terug. Sterker nog, ze hebben het nou ja, misschien is dat een klein voorbeeld over vermeende schending van de mensenrechten. Maar ze zeggen zich grote zorgen te maken en ze noemen het alarmerend, letterlijk, dat de Nederlandse overheid dit toestaat. Wat zegt de Nederlandse overheid hierop? Ja, die zeggen dus dat ze het eigenlijk aan de voorkant geregeld hebben met de Amerikaanse Milieuautoriteit, met de EPA, een beetje vergelijkbaar met de RIVM hier, dat zij van hun toestemming hebben gekregen en dat ze daarom ja, zich aan de nationale, dus Amerikaanse wet en regelgeving houden. Maar je kan je afvragen of er niet ook gewoon een morele verantwoordelijkheid is natuurlijk. En dit blijkt, of dit duidt maar weer op, dat wij in Nederland een groot probleem hebben met het PFAS-afval, dat we het eigenlijk niet kunnen verwerken. We hebben eerder al een verhaal gemaakt over dat het naar Indaver in Antwerpen ging, vlak over de Nederlandse grens. Toen bleek het PFAS-afval eigenlijk via het water weer terug te keren in de Westerschelde, in Zeeland. Toen heeft de ILT, de organisatie in Nederland die erover gaat, het stopgelegd na onze uitzending. Nu blijkt het weer terug naar de Verenigde Staten te gaan. ILT heeft dat ook geregeld. Maar nu is er dus vanuit de Verenigde Staten en vanuit de Verenigde Naties grote druk om dat toch niet te doen. Nee. En dat zou betekenen dat we hier in Nederland ermee blijven zitten. Kortom, we zijn er nog niet vanaf. We zijn er zeker niet vanaf. Het gaat om 2 miljoen kilo Gen X, dat is de PFAS-soort, waar nu het over gaat. En de Verenigde Naties roept echt Nederland heel duidelijk op, stop ermee. Ja, jullie zijn eigenlijk op deze manier ook de mensenrechten aan het schenden daar in de Verenigde Staten. Dankjewel, Roelof Bosma van Zembla. Graag gedaan. De Australische overheid maakt 153 miljoen euro vrij om toe te zien op 141 vrijgelaten migranten. Die migranten kwamen onlangs vrij nadat het Australische Hoge Rechtshof oordeelde dat ze ongrondwettelijk vastzaten. Australië-correspondent Meike Weijers. Meike, waarom oordeelde het Hof dat? Nou, dit gaat om mensen die vastzaten omdat ze geen Australisch visum kregen vanwege allerlei redenen. Maar ook niet teruggestuurd konden worden naar het land van herkomst. En Australië heeft de afgelopen 20 jaar deze mensen voor onbepaalde tijd vast kunnen zetten in immigratiedetentie. Nou, het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat dat ongrondwettelijk is. En die zaak die is aanhangig gemaakt door een Rohingya-vluchteling die stateloos was. In Myanmar kon hij geen paspoort krijgen. Hij is naar Australië gevlucht en had daar aanvankelijk een tijdelijk visum. Maar dat is ingetrokken omdat hij veroordeeld was voor de verkrachting van een kind. Hij heeft die straf uitgezeten en vervolgens werd hij overgeplaatst naar een migrantendetentie. Hij kreeg geen Australisch visum omdat zij zeiden dat hij een gevaar is voor de gemeenschap. Maar het gaat dus om mensen die niet terug kunnen naar het land van herkomst. En deze man is net met 140 anderen dus vrijgelaten. En zo'n 300 mensen die zitten nog steeds vast, maar mogelijk geldt het voor hen ook. Dus vandaar ook dat grote bedrag dat nu is vrijgemaakt. Ja, dus eigenlijk moet Australië ze wel vrijlaten, maar ze willen dus dat er wel toezicht op is, op juist deze groep migranten. En daarvoor hebben ze die 153 miljoen euro omgerekend vrijgemaakt. Dat klinkt als heel veel geld. Ja, dat is het ook inderdaad. Er wordt gezegd dat dit ook maar voor de eerste 2 jaar is dat die migranten vrij zijn. En het blijft mogelijk dus niet bij die 141. Het kunnen er nog 300 tot 350 mensen kunnen daarbij komen. Veel van die mensen zijn veroordeeld en hebben hun straf ook uitgezeten voor verschillende misdrijven. Anderen hebben nog geen straf uitgezeten voor misdrijven waar ze van verdacht worden. Maar er is ondanks dat grote bedrag toch grote steun voor deze stap van de Australische regering, die echt heel geschokt heeft gereageerd op die uitspraak van het Hoge Rechtshof. En er zijn dus eigenlijk, is dit een van de vele maatregelen die, je kunt wel zeggen, in paniek zijn aangenomen om te zorgen dat deze groep in de gaten gehouden wordt. Want wat zijn er nog meer voor noodmaatregelen, noodwetten ingevoerd? Ja, een aantal noodwetten inderdaad zijn aangenomen. Zoals enkelbanden. Veel van die mensen moeten verplicht elektronische enkelbanden dragen. Ze moeten zich regelmatig melden bij de politie. Ze mogen 's nachts niet het huis uit. Dus zitten van 's avonds tot 's ochtends in huisarrest. En zo wordt er nagedacht over nog een aantal maatregelen om die groep zoveel mogelijk toch te beperken in hun vrijheid. En wat vinden Australiërs hier allemaal van? Nou, er is aan de ene kant politiek gezien heel veel steun voor deze maatregelen. Ook door de conservatieve oppositie. Die wilde zelfs nog strengere maatregelen. En daar heeft de Labour-regering ook naar geluisterd. Maar er is kritiek vanuit de samenleving. Bijvoorbeeld mensenrechtenactivisten. Want die zeggen dat dit soort paniekwetten veel te snel zijn ingevoerd. Dat het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat je mensen niet voor onbepaalde tijd kunt vasthouden. En dat met deze wetten die ze nu snel hebben ingevoerd, mogelijk weer mensenrechten geschonden worden. En dat ook niet al die migranten zware misdrijven hebben gepleegd. En dat als ze hun straf hebben uitgezeten, ze ook een kans verdienen om zich vrij te mogen bewegen. En dat veel mensen zeggen dus wel, dan moet naar langdurige houdbare oplossingen gekeken worden. En niet vanuit de paniek gereageerd worden. Dankjewel, Australië-correspondent Meike Weijers. Eindelijk, dat schrijft de Italiaanse krant La Repubblica over het winnen van de Davis Cup. Voor het eerst in bijna een halve eeuw hebben de Italiaanse tennissers de Davis Cup gewonnen. De laatste keer was in 1976, nadat de Sovjet-Unie zich in de halve finale had teruggetrokken, omdat het land niet tegen dictatuur Chili wilde spelen. Maar, schrijft La Repubblica, dit keer geen controversies, bedreiging of politiek, gewoon een geweldig sportfeest. En volgens Tutor Sport lag de sleutel in de halve finale toen Italië van het sterke Servië won. Zo schrijft de Italiaanse sportkrant: Sinner is de grootste nachtmerrie van Djokovic. Ja, Tom zei vanmorgen al, je moet eigenlijk de beelden kijken van de vreugde. Ja, dat is geweldig. 47 jaar, dat is natuurlijk ook wel reden voor een feestje dan, hè? Bij de 13e editie van het Jeugd WK Darts is de Nederlander Gian van Veen in de finale met 6-4 onderuit gegaan tegen de Engelsman Luke Littler. Zo was te zien op Viaplay. Luke Littler heeft nog even contact met het eigen kamp. En kan hier jeugdwereldkampioen worden. En wordt hier jeugdwereldkampioen. Voor de vierde keer dus niet een Nederlander. Ja, voor de vierde keer geen Nederlandse winnaar in de finale van het Jeugd WK Darts. Want in 2011 en 12 verloor Michael van Gerwen de finale. En in 2016 Barry van Peer. Terry Venables is overleden, oud-bondscoach van Engeland. Dit weekend overleed hij op 80-jarige leeftijd na een lang ziekbed. Oud-spits en tegenwoordig presentator Gary Lineker noemt Venables de beste trainer die Engeland ooit heeft gehad. En Lineker werkte bij Barcelona en Tottenham samen met Venables. Hij noemt hem bij de BBC charmant, charismatisch en geestig, maar ook een sterke persoonlijkheid. He was charming, he was charismatic, he was incredibly witty, but he was also tough. And that's what you needed to be. And he understood football. He had an incredible football brain. Hij begreep voetbal, had een ongelooflijk voetbalbrein. Al dus Gary Lineker over Terry Venables. En dit seizoen is er nog weinig te genieten voor de supporters van Manchester United. Ook niet voor trainer Erik ten Hag trouwens. Maar de wedstrijd tegen Everton gisteren was een uitzondering. Na 3 minuten zorgde Alejandro Garnacho met een Van Basten en Ronaldo-achtige omhaal voor 1-0. En het zorgde ook voor een uitzinnige NBC Sports commentator. The face with Mikalenko. Dallo joining in from fullback. Dallo for Garnacho. Oh wow! Oh wow! That is one of the great goals in front of a stunned Gladys Street. Special beyond special. Specialer dan speciaal, zou ik dan vertalen, denk ik. Ja, nou, het is toch een mooie opsteker voor Manchester United dat uiteindelijk ook met 3-0 van Everton won. En de Champions League nu weer binnen handbereik heeft. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Zeer drukke ochtendspits door regen en ongelukken. In totaal staat er bijna 900 kilometer. Daarbij zijn dus wat ongelukken gebeurd, zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er zijn nu bergingswerkzaamheden bij Hoogmade. Het oponthoud is 3 kwartier. De linkerrijstrook is dicht. De A7 Groningen richting Heerenveen is net weer vrijgegeven bij Drachten na een forse aanrijding. Daar staat nog wel file vanaf Marum. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht zijn ook alle rijstroken weer vrij bij Woerden. Maar het oponthoud is nog wel fors vanaf Gouda een uur. De A15 Rotterdam-Gorkum. Er was een botsing met meerdere auto's bij Gorkum. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. Hou daar rekening met 1,5 uur vertraging. En op de A27 van Utrecht naar Breda zien we zelfs 2 uur oponthoud in de file tussen Noordloos en Geertruidenberg. Er staat een auto stil. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A15.

somewhere, somehow. Draws them all and I could take pity for pity's sake. Some nights kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you want to. Girl, put your records on. Bailey Ray met Put Your Records On. Verzekeraar ASR zoekt een koper voor KNAP. De internetbank was onderdeel van Aegon Nederland, dat dit jaar door ASR werd overgenomen. Ruben Echt van de economieredactie. Dus ASR wil zo snel mogelijk nu van KNAP af? Ja, het gerucht die ging al lange tijd in de financiële sector. Ik had het zelf ook wel eens van gehoord. Al sinds eigenlijk ASR afgelopen zomer Aegon definitief inleidde. Toen het nog onderdeel was van Aegon, werd ook al wel gespeculeerd over een verkoop. Dus het is altijd wel een van houden we het wel, houden we het niet verhaal geweest. Ja, en bij een fusie of samengaan wordt er altijd gekeken naar wat ze dan synergie noemen. Hè? Of onderdeel elkaar kunnen versterken of goedkoper kunnen. De naam Aegon verdwijnt bijvoorbeeld al. Dat wordt dan gewoon ASR, als je daar verzekerd bent. En dan losse internetbank voor consumenten en kleine ondernemers. Ja, dat lijkt dan kennelijk niet zo goed te passen in de plannen die ASR heeft. En dat geven ze ook als reden? Gisteren berichtte het FD over een mogelijke verkoop. En KNAP die bevestigde vervolgens dat met een officieel persbericht dat de strategische opties voor KNAP onderzocht werden. Dan werd er ook nadrukkelijk gezegd van we gaan het nog helemaal niet verkopen. Dat is allemaal nog niet zeker. Maar tegelijkertijd werd er ook weer gemeld dat er toch ook wel weer biedingen waren ontvangen. Nog geen officiële biedingen, vrijblijvende biedingen. Maar ja, dat zegt toch wel het een en ander, leert de ervaring. Wie zou KNAP dan willen kopen? Denk je? Dat blijkt heel lastig, hoor. Het FD kwam met een handjevol namen. NIBC, Bunk, Blackstone, dat is een investeerder. De Volksbank misschien. De Zweedse Handelsbank of de Spaanse internetbank Openbank. Ja, nou, KNAP die zou zo ongeveer tussen de 600 en 700 miljoen euro moeten kosten. En ik heb zelf nog even een rondje langs de velden gedaan. Maar echte interesse om het te kopen, dat hoor ik nou toch ook weer echt niet, hoor. Vooral buitenlandse partijen, ja, die komen gewoon niet echt naar de Nederlandse markt. Het blijkt toch niet interessant of te klein te zijn. Ik ken het nog geen partijen die echt officieel hebben geboden. Maar dan zou ASR er ook mee kunnen blijven zitten? Het lijkt er wel op dat ASR niet echt een toekomst ziet voor KNAP. Veel verzekeraars die hebben hun bankonderdelen de laatste jaren allemaal afgestoten. Dat is ook wel een beetje complex. Een bank en een verzekeraar. Een verzekeraar dat is producten voor een lange tijd, dus een lange rente. Een bank zijn meer korte leningen, spaarrentes en zo. Dat matcht allemaal niet zo heel erg goed. En denk ook wat je al moet optuigen voor witwasonderzoek. Kost veel geld en het levert nou niet direct iets meteen op. Zeker niet als de bank niet super groot is, zoals KNAP. Dan wordt, wat ik dan wel weer hoor, is een management buy-out als een serieuze optie genoemd. Dus dat het bedrijf zichzelf dan loskoopt van ASR. Al dan niet met hulp van één of twee of meerdere investeerders. Nou ja, dat kan er allemaal nog wel even duren, want je moet het geld ook weer bij elkaar zoeken, ook al ben je een bank. En wat nog het belangrijkste is, KNAP heeft dan ook een eigen bankvergunning nodig als ze op eigen benen zouden staan. Zij opereren altijd onder de bankvergunning van Aegon Bank. En die verkoopt dan weer hypotheken voor de verzekeraar. Ja, dan zullen ze zelf eentje moeten vinden. Of misschien krijgen ze de bankvergunning wel mee. Nou, het is allemaal niet voor de korte termijn. Het speelt. We blijven het volgen. Dankjewel. Ruben Echt. Reactie aan de redactie. Vandaag wordt de Nederlandse kankeragenda gelanceerd. Meer dan 100 organisaties bundelen hun expertise in het Nieuw Nederlands Kankercollectief. Daarover vertelde directeur van het KWF Johan van de Gronden in de uitzending. En luisteraar Janneke wil weten, is er ook ruimte voor alternatieve geneeswijzen bij de Nationale Strategie tegen Kanker? En dan denkt ze zelf bijvoorbeeld aan een diëtist. Daar geeft KWF-directeur Van der Gronden antwoord op. Ons eerste advies is eigenlijk, doe nou alles in overleg met je behandelend arts. Een alternatief kan heel veel betekenen. Kijk, als het betekent aanvullend, zoals de vraag, kan een diëtist of een diëtiste van belang zijn? Ja, juist wel. Zowel ter preventie, ter voorkoming, gezond, voedselrijk eten, minder bewerkt rood vlees, veel groenten, vezelrijk, gezond gewicht houden, allemaal heel belangrijk. Ook tijdens de behandelingen, die vaak zwaar zijn, kan een advies van een diëtist juist heel belangrijk zijn, zodat je die behandelingen goed doorkomt. Dus aanvullend zeker, maar echt in overleg met je arts, altijd doen. Niet afgaan op loze beloften op mooie verpakkingen. Kanker is geen verdienmodel, het is een ernstige ziekte. Luister goed naar de specialisten op dat vlak. En zoek je informatie ook onafhankelijk. Nou, uitgebreid antwoord, hè? Ja, zeker. Dus let op je voeding altijd. Maar ga ook niet zomaar iedereen geloven. Dat is niet zomaar gaan shoppen, maar alles in overleg met de arts. Ja. Kickbokser Jorina Baars vertelde vanochtend hoe ze dit weekend voor de 12e keer wereldkampioen kickboksen is geworden. En Daan wil weten of vrouwelijke kickboksers inmiddels ook beter worden betaald dan vroeger. Of dit al in de buurt komt van de mannen. Want constateert hij bij andere sporten, voetbal, tennis en hockey, is het een belangrijk thema en worden er goede stappen gezet. We hebben daarover Jorina Baars nog even teruggebeld. Ja, er zit waarschijnlijk nog wel een verschilletje tussen de mannen en de vrouwen, maar ik denk dat het grootste deel daarvan toch wel zwaargewicht is die wel goed verdienen. Je hebt ook wel wat lichtere gewichten die ook wel leuk verdienen. Maar het is maar net wat je afspreekt met de promotor. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat je kickboksen is gewoon een risicosport. En stel dat je wat afspreekt voor een wedstrijd en vervolgens gaat die wedstrijd niet door. Ja, dan heb je dus geen inkomsten. En daar moet je wel altijd rekening mee houden. Ja, verdien je met een partij een paar ton. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar dat zijn er maar een paar die dat verdienen. Ik ken daarnaast ook een mannelijke wereldkampioen die ook gewoon minder verdient dan dat ik verdien. Nou, zij is dan ook 12 keer wereldkampioen geworden. Ja, daar mag je ook wel voor beloond worden natuurlijk. Ja. En Casper is in verwarring door de webcambeelden, omdat hij ziet dat ik een vest aan heb van Radio 2. Ja, maar ik luister nu toch naar Radio 1, schrijft hij. Ook laat hij weten trouwens dat hij vorige week op de achtergrond via de laptop Radio 5 aan had staan, zodat hij naast het gesproken woord op Radio 1 naar de Evergreen Top 1000 kon luisteren. Dus Casper is een enorm radioliefhebber. Dat is hartstikke mooi natuurlijk. Nou, sterker nog, NPO-fan. Nou, precies, inderdaad. Radio 5, Radio 1. Ja, hij schrijft ook nog trouwens, in de week van de Top 2000 luister ik even niet naar Radio 1. Kom weer terug bij dat Radio 2-vest. Ja, ik heb inderdaad een Radio 2-vest staan. Dat had het logo op voor de webcamkijkers. Ja, ik dacht vanochtend inderdaad heel even, kan dit wel? Wat vind jij? Nou, naast de NPO Radio 1 plopkap. Hè? Nee, ja, goed, zijn natuurlijk gewoon onze collega's. Als ze nou met een BNR-vest gingen rondlopen, ja, dan heb je wel een probleem inderdaad. Maar ik nodig natuurlijk de mensen van de marketing van NPO Radio 1 uit. Om bedrijfskleding te maken. Of om mij een leuke NPO Radio 1-vest te maken. 3 voor de dag. Verkenner Gom van Strien ontvangt de eerste 4 fractieleiders in de zoektocht naar een coalitie. Hij begint met het gesprek met PVV-leider Wilders. Later volgt dan ook Frans Timmermans, Dylan Jessicus en Rob Jetten. Het was de bedoeling dat ook Pieter Omtzigt zou langskomen. Die had vandaag geen tijd, die komt morgen. Tech-miljardair Elon Musk ontmoet de Israëlische president Herzog en familie van gegijzelde Israëli's. Dat meldt persbureau Reuters. Correspondent Nasra Habib Allah vertelt waar ze het over gaan hebben. Volgens een woordvoerder van president Herzog wil de president met Musk praten over hoe belangrijk het is om online antisemitisme aan te pakken. Want Musk die kreeg daar de laatste tijd veel kritiek op, dat hij op zijn platform X daar te weinig aan deed. En dat terwijl juist sinds het uitbreken van de oorlog meer van dat soort berichten zijn. Dus daar gaan ze het over hebben. En verder zijn er bij die ontmoeting ook familieleden van Israëlische gijzelaars. En die zijn erbij om Musk te vertellen over wat zij hebben meegemaakt sinds 7 oktober. En vanochtend komen in Brussel de 27 EU-ministers van Handel bij elkaar. EU-correspondent Kiesje Hekster, welke onderwerpen staan er op de agenda? Officieel gaat het daar over de handelsbetrekkingen van de EU met Amerika bijvoorbeeld en de handelsovereenkomst met Chili die afgesloten moet gaan worden. Maar er wordt gezegd, in de wandelgangen zal demissionair minister Schrijnemacher, die er voor Nederland bij is, heel wat vragen te beantwoorden krijgen van haar collega's over de verkiezingsuitslag in Nederland. Zo is dus de verwachting. Want de schrik voor de grote en onverwachte winst van de PVV, die zit er in Brussel behoorlijk in. Maar wat is dan de invloed van die verkiezingsuitslag? Ja, kan op allerlei niveaus mee gaan spelen. Hè. De verwachting is bijvoorbeeld dat er een minder of een kritischer regering zal komen in Nederland ten opzichte van de Europese Unie. Die bijvoorbeeld nog eens een keertje extra goed zal kijken naar zaken als uitbreiding, meer geld naar Brussel. Dat zijn dingen waar bijvoorbeeld de PVV, NSC van Pieter Omtzigt en de BBB, dus de winnaars van de verkiezingen, toch echt kritischer naar kijken dan bijvoorbeeld D66... die nu in de regering zit. En dan is het ook nog eens zo dat premier Rutte natuurlijk weggaat na 13 jaar. Het is echt een grote speler geworden. En daarmee is Nederland ook een grote speler binnen de EU. Een nieuwe premier zal opnieuw aan gezag moeten gaan verwerven. Dus dat is ook een gevolg. En dan wordt er ook nog gekeken hier in Brussel naar wat kan die uitslag in Nederland nou gevolgen hebben voor andere landen waar ook verkiezingen aan zitten te komen. Ja, en dan kan je verwachten dat er bijvoorbeeld op het punt van het klimaatbeleid mensen toch nog eens gaan denken, gaan we niet te snel hier in Brussel? Moeten we dat allemaal wel zo ambitieus aanpakken? En verkiezingen van het Europees Parlement die komen eraan volgend jaar juni. En ook daar is er volgens de peilingen een...